السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 19 مئی 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 147 ہوگا. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر میں نے ایک ایشو ڈسکس کرنا ہے، وہ آلموسٹ ایک مہینے سے پینڈنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی زیادہ ایشوز اس دوران آئے جن کو ایڈریس کرنا زیادہ ضروری تھا، تو پھر میں نے اسے سکپ کیا. اور وہ یہ کہ اسی رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر، کہ پاکستان میں بھی ایک وادی جن نکل آئی ہے. جس طریقے سے مدینہ شریف کے پاس سعودی عرب میں وادی جن ہے، اور کافی سارے لوگوں نے وہاں پہ وزٹ کر کے اپنی ویڈیوز بنائیں اور یوٹیوب کے اوپر ڈالنی شروع کر دیں. اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس نہ دین کا نالج ہے نہ سائنس کا نالج ہے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق لوگ اس کے اوپر کامنٹس کرتے ہیں، اور بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اتنے پڑھے لکھے لوگ اتنی بھونگیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار اس بندے کے پاس بیسک نالج بھی سائنس کا نہیں ہے، دین کا تو ہے ہی نہیں ہے، سائنس کا بھی نالج نہیں ہے. اور اکثر میڈیا میں اس طرح کی چیزیں آنے کے بعد لوگوں کا علمی لیول پتا چل جاتا ہے کہ بحیثیت قوم ہمارا انٹلیکچوئل لیول کتنا ہے. کبھی مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ یہ جو پانی سے گاڑی چلانے والا فراڈ چل رہا ہے، اور بڑے بڑے صحافی اور بڑے بڑے ہمارے تورم خان سائنٹسٹ فزکس کی فیلڈ کے لوگ بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے کہ سائنس کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ آؤٹ پٹ کبھی بھی ان پٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اور یہاں پہ لوگ پانی سے انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں اس لیول کے اوپر کہ وہ سائنس کو بھی شرما دیں، اور اس میں پڑھا لکھا طبقہ آ کے کامنٹس کر رہا ہوتا ہے. چلیں صحافیوں کے پاس تو سائنس کا نالج نہیں ہے، لیکن ایک سائنٹسٹ جب بیٹھا ہوا ہے اسے تو شرم کرنی چاہیے کہ کس قسم کی گفتگو لوگ کرتے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ ریلیجن سے بھی متنفر ہوتے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ جب صحیح بات بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ یہود و نصارا کا ایجنٹ ہے. نہ خود علم حاصل کرنا ہے اور نہ کسی سے علمی گفتگو کرنی ہے، بلکہ الزام تراشی کرنی ہے. یہ ہماری ایک نیچر ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے. مدینہ شریف کے اندر ایک وادی ہے پہاڑوں کی، جس میں سے ایک روڈ گزرتی ہے، اسے وادی جن کہا جاتا ہے. اب یہ وادی جن اس کا نام کیوں ہے واللہ عالم، عین ممکن ہے کہ کسی ایکسپیرینس کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے. وہاں پہ ہمارے پاکستانی بھی اپنی گاڑیاں لے کے چلے جاتے ہیں اور چیزیں، کافی ساری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. اور ہماری یہ جو جماعت ہے باپا جانی کی، جو ہمیشہ اس قسم کے دیو مالائی قصے کہانیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ تو باقاعدہ پوری اپنی بڑی روڈ لائنر لے کر گئے، اور جو حبیب اتاری صاحب ہیں ان کے اس وقت بیرون کے نگران، ان کی شورا کے ایک اہم رکن، وہ باقاعدہ وادی جن کا ذکر کر رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی غوث پاک کے مرید ہیں اور جنات بھی غوث پاک سے ڈرتے ہیں. یعنی غوث پاک کو انہوں نے کوئی ایک ٹارزن بنا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کیا ہوا ہے. تو اس میں پھر وہ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں, دوسری طرف پھر اسے روحانی شکل دیتے ہیں اسی ایک جگہ کے اوپر وادی جن میں. وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ گاڑی کو نیوٹرل چھوڑ دیں تو یہ مدینہ شریف کی طرف آٹومیٹیکلی چلنا شروع کر دیتی ہے, تو روحانی طور پر کھینچی چلی جاتی ہے. کہ یہاں پہاڑ بھی بالکل انوکھے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنات کی وادی ہے. اس حوالے سے روایات تو کوئی نہیں ملتی, لیکن اگر واقعی یہ جنات کی وادی بھی ہے تو ہم بھی غوث پاک کے مرید ہیں, اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ ان سے جنات بھی تھرتھراتے ہیں. یہ ہماری بس ہو یا کوئی بھی گاڑی ہوتی ہے, اگر اس کو ہم نیوٹرل کر دیں تو یہ مدینے کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے. یہ بس اس وقت نیوٹرل میں ہے اور کتنی اسپیڈ کے ساتھ بس جو ہے یہ ریورس ہو رہی ہے اور چڑھائی پر چڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ مدینہ پاک کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے, تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز مدینے کی طرف کھینچی بھی چلی جاتی ہے. حالانکہ گاڑی کا رخ اس طرف ہے مگر مدینہ چونکہ اس طرف ہے تو گاڑی جو ہے وہ اس طرف چلی جا رہی ہے, تو ہم اس کو کشش مدینہ ہی کہیں گے. اب میں سوچ رہا تھا کہ شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور ان کو انگریزی نہیں آتی صحیح, کہ یہ ان تک یہ بکواسیات پہنچا سکیں جو یہ حرم کی سرزمین میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, جس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق نہ سائنس سے کوئی تعلق. اسی قسم کی جو وادی جن ٹائپ جگہ ہیں جو ایک پیورلی فزیکل فینومین آف نیچر ہے, میں اسے بعد میں ڈسکس کروں گا, پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. ان کو سائنس کی لینگویج میں گریویٹی ہلز کہا جاتا ہے, میگنیٹک ہلز بھی کہا جاتا ہے, اور یہ جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ایک آپٹیکل ایلوژن ہوتا ہے, یعنی ایک نظر کا دھوکہ. انسٹرومنٹس اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ نظری دھوکے کو آپ اوائڈ کر سکیں. جب تک آپ یوں سال نہیں لٹکائیں گے کبھی بھی سیدھی دیوار کھڑی نہیں کر سکتے. آنکھ سے انسان کبھی بھی چیزوں کو سیدھا میت نہیں کر سکتا, کیونکہ ارد گرد کا جو ماحول ہے نا, اگر وہ سارے کا سارے ٹیڑھا ہے نا, تو اس کے ساتھ آپ اس چیز کو ٹیڑھا ہی لگا دیں گے. مثال کے طور پر اکثر اوقات جب آپ ایئر کنڈیشن کا یونٹ لگاتے ہیں, اگر آپ کی بیم جو ہے اس کی چوڑائی کہیں سے کم ہے کہیں سے زیادہ ہے, اس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے, تو آپ بیم کے ساتھ اس کو تو بالکل لیول کر کے لگاتے ہیں, جب نیچے اتر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ باقی ماحول سے یہ ایسی ٹیڑھا لگا ہوا ہے, بیم کے ساتھ سیدھا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ یہ میچ نہیں کر رہا ہوتا. یہ آپٹیکل الوژن ہوتا ہے, اسی لیے پھر لیول یوز کیے جاتے ہیں. ایک اسپرٹ لیول ہوتا ہے جس کے اندر باقاعدہ آپ کو ببل بتا دیتا ہے, سینٹر میں بالکل ببل ہو تو وہ اسٹریٹ ہو جاتی ہے جگہ, اور اگر وہ ایک طرف ببل نظر آ رہا ہے آپ کو تو جس سائڈ پہ وہ نظر آ رہا ہے وہ سائڈ اونچی ہے دوسری سائڈ نیچی ہے, کیونکہ اسپرٹ پھر وہاں پہ ٹریول کر جاتی ہے. انڈر گریویٹی ہمیشہ لیکوڈ اپنے آپ کو برابر رکھتا ہے, یہ ایک فزیکل فینومین آف نیچر اللہ نے رکھ دی ہے قدرت کے اندر. تو انسٹرومنٹس بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کے نظری دھوکے کو اوائڈ کیا جائے. یہ میگنیٹک ہلز جو ہیں پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اور درجنوں کی تعداد میں ہیں. ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر بھی کشمیر میں ایک مقام ہے لداخ, وہاں پہ بھی ایک گریویٹی ہل موجود ہے, اس کی ویڈیوز رکھی ہے, وہ پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے, لوگ وہاں جاتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک اس طرح کی کوئی گریویٹی ہل نکلی نہیں تھی, شکر ہے یہاں پہ بھی ایک نکل آئی ہے, ہمیں موقع مل گیا ہے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنے کا اور لوگوں کو سائنس سمجھانے کا. پاکستان میں یہ گریویٹی ہل آلموسٹ آج سے 2 سال پہلے نکلی, لیکن اس وقت اس کی ویڈیوز اس طرح وائرل نہیں ہوئی, اگرچہ ہمارے ایک دوست ہیں اردو پوائنٹ کے لیے وہ مختلف ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں, دانش حسین بھائی, انہوں نے اسی وقت وہاں وزٹ کر کے ایک ویڈیو چڑھا دی تھی, لیکن ایز سچ اس کو پذیرائی اتنی نہیں ملی اس وقت. فورٹ منرو کے قریب ایک ایسا پراسرار مقام جہاں مبینہ طور پر گاڑیاں موٹر سائیکل اونچائی کی جانب کھینچتی ہیں. مقامی لوگ اسے سعودی عرب کی وادی جن سے تشبیہ دیتے ہیں. اس رمضان کے اندر اچانک کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنائی اور پھر وہ موضوع لوگوں کے سامنے آ گیا. یہ پاکستان میں جنوبی پنجاب کے اندر ایک جگہ ہے, ڈیرہ غازی خان, ڈی جی خان ڈسٹرکٹ کے اندر یہ جگہ ہے اور اس کا نام ہے فورٹ منرو، اور یہ ڈی جی خان سٹی سے 85 کلومیٹر ہے، ملتان سٹی سے 185 کلومیٹر دور ہے، اور ساحل سمندر سے سی لیول سے یہ آلموسٹ 6500 فٹ بلند ہے جگہ. ایک اچھا پکنک پوائنٹ ہے، ٹھنڈی جگہ ہے، جس طرح ہمارے یہاں پہ ناردرن ایریا ہے اس طرح یہ ایک بڑی اچھی جگہ ہے. فورٹ منرو بیسیکلی ایک برٹش امپائر کے کرنل تھے منرو، بعد میں وہ میجر جنرل ہو کے ریٹائر ہوئے 19ویں صدی عیسوی کے اندر، جب گوروں کا قبضہ ہو گیا یہاں پہ، تو انہوں نے وہاں پہ ایک اسے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ڈیولپ کیا. مختلف جگہوں پر یہ قلعے بنایا کرتے تھے، فورٹ انگریزی میں قلعے کو کہتے ہیں، تو فورٹ منرو اس کے نام کے اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک چوکی کہہ لیں، قلعہ کہہ لیں، وہ بنایا، پھر اسے تھوڑا بہت ڈیولپ کیا. لیکن اس وقت گریویٹی ہل والی چیز سامنے نہیں آئی تھی، یہ بعد میں جب مزید سڑکیں بنی تو ان میں پھر کوئی ایک سڑک ایسی بن گئی کہ جس کے اوپر اب صورتحال یہ ہے کہ ڈھلوان کے اپوزٹ سائڈ کے اوپر چیزیں اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہیں. مثال کے طور پر یہ بک ہے، تو وہ ڈھلوان دیکھنے میں معمولی سی ہے، لیکن بہرحال وہ نظر کو تو ڈھلوان نظر آتی ہے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے. تو اب یہاں پہ کوئی چیز آپ رکھتے ہیں نا، تو وہ انڈر گریویٹی خود بخود اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ویسے تو فزکس کا لا یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز بلندی پہ رکھیں گے تو وہ انڈر گریویٹی نیچے آئے گی، اور اس کی ایکویشن جو نیوٹن نے نکالی تھی وہ فورس برابر ہوتی ہے ایم جی سائن تھیٹا کے، یعنی اس چیز کا میس پلس جی اور پھر سائن تھیٹا، جو یہ اینگل بن رہا ہے. تو اب یہاں پہ وہ چیز رکھتے ہیں، بجائے وہ نیچے جانے کے وہ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس طریقے سے پانی گراتے ہیں، بجائے وہ نیچے آنے کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی جنات کا قبضہ ہے، کوئی معجزہ ہو گیا ہے، کوئی کرامت ہو گئی ہے، اس قسم کی چیزیں لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینومینا ہے. بیسیکلی وہ جو آپ کو چڑھائی نظر آ رہی ہے نا، وہ واقعی چڑھائی ہے، لیکن وہ چڑھائی ہے ارد گرد کے ماحول کے اعتبار سے. زمین کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈھلوان ہی ہے. یعنی یہ جو چڑھائی ہے، اگر اس چڑھائی کو میں ایسے کر دوں، یعنی پورے ماحول کو، اس پورے کمرے کو یوں الٹ دوں، اور کمرے کے لیے یہ سٹینڈرڈ لائن ہو، تو اس سے تو آپ کو یہ چڑھائی نظر آ رہی ہے، لیکن اوورال یہ ڈھلوان ہے. یہ بیسیکلی ہوا ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ ارد گرد درخت بھی اس طریقے سے اگے ہوئے ہیں، ارد گرد پہاڑیاں بھی ایسی ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چڑھائی ہے، لیکن وہ پورے کا پورا ماحول آلریڈی ایک ڈھلوان کے اوپر ہوتا ہے، اور اس میں وہ جو چڑھائی بھی ہے نا وہ بیسیکلی ڈھلوان ہی ہے. ہاں، وہاں دیکھنے کے اعتبار سے وہ چڑھائی ہوتی ہے، اسی لیے اسے آپٹیکل الوژن یعنی بصری دھوکا، آنکھوں کا دھوکا کہا جاتا ہے. اور میرے بھائی اس کو چیک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے صرف 300 روپے کی ضرورت ہے. مارکیٹ میں جائیں، ایک لیول خریدیں، لیول تو ہر آدمی استعمال کر سکتا ہے، اس کے درمیان ایک ببل ہوتا ہے، وہ سینٹر میں ہو تو وہ چیز لیول ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا ببل ایک طرف اٹھ گیا تو وہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہاں پر اونچائی ہے، اس لیے اس کا جو اندر والا فلوئڈ ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. آپ جناب لیول لے کے جائیں اور آپ حیران ہوں گے، یوں لیول جب اس کے اوپر آپ رکھیں گے نا، تو ہونا تو چاہیے کہ ببل یہاں پہ ہو، کیونکہ اونچی وہ ببل دوسری طرف ہوگا. لو سامو ایمنی ساری گل ہے، تھوڑا جن پھڑ لیا سی بھائی. اگر یہ جگہ اونچی تھی تو ببل اس طرف ہونا چاہیے تھا، ببل اس طرف کیوں گیا وہ بتا دیا. انسٹرومنٹس اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے نظری دھوکے کو اوائڈ کیا جائے. اب وہ انسٹرومنٹ تو جھوٹ نہیں بول رہا، ویسے تو سی لیول سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، چونکہ وہاں پہ عموماً ہورائزن کلیئر نہیں ہوتا، آپ کو ارد گرد کا ماحول بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اونچائی ہے، حالانکہ وہ ڈھلوان ہوتی ہے. اس ماحول کے اعتبار سے واقعی وہ چڑھائی ہوتی ہے، لیکن اوورال وہ پورے کا پورا ماحول ایک ڈھلوان کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. لیکن ارد گرد اب آپ کو جتنی پہاڑیاں ہیں وہ ایک طرف ہی جھکی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو فیل یوں ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو ہے وہ چڑھائی ہے اور چیزیں اوپر کی طرف چڑھ رہی ہیں. یہ چیزیں سائنٹسٹ نے بہت پہلے ڈسکور کر لی تھی، آلموسٹ آج سے 80 سال پہلے ایک امریکن سائنٹسٹ تھے، وہ ڈیزائنر بھی تھے، ایم اس کا نام تھا، اس نے ایمز روم ایک ڈیزائن کیا تھا، اس کی ویڈیو بھی میں اس میں لگا دوں گا، گریویٹی ہل کی ویڈیو بھی ہم لگا دیں گے سمجھانے کے لیے. ایک بندے نے باقاعدہ اپنے گھر کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا ہے، وہ آپ ایکسپیریمنٹ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا. شروع میں اس نے کیمرہ قریب رکھا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہر چیز خود بخود اوپر چڑھ رہی ہے، پھر اس نے جب کیمرہ پیچھے کیا نا تو پیچھے جو اس نے سینری بھی لٹکائی ہوئی تھی نا وہ ٹیڑھی لٹکائی ہوئی تھی، ہر ماحول اس نے ٹیڑھا کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے لگ رہا تھا چیزیں اوپر جا رہی ہیں. جب اس نے کیمرہ پیچھے کیا تو پتا چلا کہ وہ نیچے کی طرف تھی. سمجھانے کے لیے ایمز روم کی بھی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر. یہ ایک ڈیزائنر تھا، سائنٹسٹ تھا امریکن، 1946 میں اس نے ایک کمرہ ایسا ڈیزائن کیا جو آلریڈی پوری کی پوری ڈھلوان کے اوپر بنا ہوا تھا، لیکن اندر جا کے اس کا سارا ماحول انہوں نے سیدھا کیا ہوا تھا. باہر کا ماحول باہر سے دیکھیں تو آپ کو وہ ٹیڑھا بنا ہوا نظر آئے گا، لیکن اندر جیسے ہی جائیں گے ہر چیز سیدھی ہے. اس میں جو بھی بندہ انٹر ہوتا ہے نا تو وہ ایک طرف جھک جاتا ہے. دوسرا، اس میں ایک ہی پوزیشن کے اوپر اس نے اس طرح اینگل کر کے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے کہ ایک بندہ کمرے کے ایک کونے پہ جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، جیسے ہی وہ چند قدم طے کر کے اس کمرے کے اس والے کونے پہ آتا ہے تو وہ چھت سے بھی اونچا ہو جاتا ہے، اس کو یوں ہو کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ جادو ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سارا بصری دھوکا ہے. It's named after Adalbert Ames, which is a great name, who is an ophthalmologist. I don't know what he was doing, inventing distorted perspective rooms like this, but he did. It's really great to see it work as well as it did on camera last night. It was really fantastic. یہ اس سائنٹسٹ نے، حضرت ایم نے ثابت کیا کہ یہ جنات نہیں ہے بھائی، یہ فزیکل فینومین آف نیچر ہے ٹوٹلی. جو نظر کا دھوکا، ہم اکثر کبھی جی ٹی روڈ کے اوپر سفر کرتے ہوئے بھی گرمیوں میں دوپہر کے وقت اگر بالکل روڈ سیدھی ہو تو دور سے آپ کو بصری دھوکے کے طور پر پانی نظر آ رہا ہوتا ہے یوں تیرتا ہوا، یا آپ کو ایویپوریٹڈ فارم میں سٹیم کی شکل میں پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ نظر کا دھوکا ہوتا ہے. جب آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس قسم کے کئی نظری دھوکے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں آبزرو کرتے ہیں، اور انہی چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے انسٹرومینٹس بنائے جاتے ہیں تاکہ انسان دھوکا نہ کھائے. یہی وجہ ہے کہ جو بھی کام کرنے والے لوگ انسٹرومینٹس یوز کرتے ہیں وہ کبھی بھی دھوکا نہیں کھاتے، وہ کبھی ٹیڑھی دیوار نہیں بنائیں گے. اور جو لوگ اندازے سے بناتے ہیں نا، تھوڑی دیر بعد پتا چلتا ہے یہ تو دیوار ٹیڑھی بن گئی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ماہر مستری ہے وہ ہر ردہ لگاتے وقت وہ سال کے ساتھ سیدھا کرتا ہے. وہ سال کیوں؟ کیونکہ وہ انڈر گریویٹی بالکل سیدھا رہتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ جو ڈوری لٹکی ہوئی ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ دیوار سیدھی اوپر چڑھ رہی ہے کہ نہیں چڑھ رہی. این ممکن ہے کہ ارد گرد کے ماحول کے اعتبار سے وہ ٹیڑھی چڑھ رہی ہو، لیکن انڈر گریویٹی وہ بالکل سیدھی چڑھ رہی ہوگی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا وہ دیوار کبھی گرے گی نہیں. اس لیے انسٹرومینٹس کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہ جو وادی جن پاکستان میں فورٹ منرو میں نکلی ہے، یہ کوئی وادی جن نہیں ہے، نہ کوئی جنات کا قبضہ ہے، ایک پیورلی فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. باہر کے ملکوں میں جب اس قسم کی سڑکیں آتی ہیں تو باقاعدہ وہاں پہ نوٹس بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں گریویٹی ہل کے نام سے، میگنیٹک ہل کے نام سے. وہ اس لیے لگائے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص چڑھائی چڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھ لے کہ میں چڑھائی چڑھ رہا ہوں تو وہ زیادہ زور لگانے کی کوشش کرے، وہ ڈھلوان ہوگی جو نظر آنے میں اس وقت آپ کو چڑھائی نظر آ رہی ہے. اس وجہ سے وہاں لوگوں کو عموماً اندازہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اور دیکھیں ہمارے لوگ یہاں پہ تجربہ کرتے ہوئے پانی پھینک رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ پانی اوپر جا رہا ہے، گاڑی نیوٹرل لگا رہے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کے آگے نہیں جاتے کیونکہ ان کی تعلیم ہی نہیں. گورا جب یہ کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، یہ سارا کچھ دکھاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے یہ دیکھو میں ایک لیول لے کے آؤں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ لیول رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں. ان کے پاس تو باقی انسٹرومینٹس بھی ہوتے ہیں جس کے ذریعے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ جو ہے وہ سی لیول سے اتنی بلندی ہے اور یہاں پہ اتنی بلندی ہے، تو آپ کو پتا چلے گا جو جگہ آپ کو اونچی نظر آ رہی تھی وہ سی لیول سے نیچی ہے ایز کمپیئر ٹو اس کے جب میئر کیا جائے. تو ایک پیورلی فزیکل فینومین آف نیچر جو اللہ تعالی کا قانون قدرت ہے، اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا ہمارے لوگوں نے کہ اسے جنات کی وادی بنا دیا، مدینہ شریف کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی اور آل اوور دا ورلڈ جہاں پہ لوگوں کے پاس سائنس کا علم نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو چونکہ یہ خدا کے نمائندہ ہونے کے دعوے دار ہیں تو انہیں ایٹ لیسٹ خدائی قوانین کا پتہ ہونا چاہیے نا. ہم اگر قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں الحمدللہ, تو یہ پوری کائنات اللہ کا فعل ہے, تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفینیٹ رولز کے تحت بنائی ہیں, انہی رولز کی وجہ سے سائنس پاسبل ہے, سائنٹیفک انوینشنز پاسبل ہیں. اگر یہ رولز نہ ہوں تو کبھی بھی کوئی سائنٹیفک انوینشن ہو نہیں سکتی. مثلا اگر پیٹرول کو آپ آگ دکھائیں 50 دفعہ, 40 دفعہ وہ جل جائے اور 10 دفعہ نہ جلے, تو آپ کبھی بھی پیٹرول انجن نہیں بنا سکتے, سیدھی سی بات ہے. لیکن ہمیں وہم بھی کبھی نہیں آیا کہ ایسا ہو جائے کہ پیٹرول کو آگ دکھائی جائے اور وہ نہ جلے. یہ اتنا محکم قانون اللہ تعالیٰ نے اس فزیکل فینومینا آف نیچر کے اندر رکھ دیا ہے, اسی کی وجہ سے یہ ساری سائنس پاسبل ہے. اگر پانی کی ڈینسٹی بدلنا شروع ہو جائے تو آئے دن بحری جہاز ڈوب جائے, لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا محکم قانون بنایا 30,000 کنٹینرز کو لے کر اتنے بڑے بڑے بحری جہاز سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں. اگر سمندر کی پانی کی ڈینسٹی کم ہو جائے وہ ڈوب جائیں, اور اگر بہت زیادہ ڈینسٹی ہو جائے جس طرح کے ڈیڈ سی کے اندر ہے, وہاں پہ بندہ ہاتھ پاؤں نہ بھی مارے بندہ ڈوبتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ پانی کی ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے. اس کی وجہ سے اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر پھر نمکیات اتنی زیادہ ہے کہ پانی کی ڈینسٹی زیادہ ہے. ڈیڈ سی اس لیے کہ اس کے اندر کوئی مچھلی پھر زندہ نہیں رہتی, کیونکہ نمکیات اتنے زیادہ ہے. ڈیڈ سی اس وجہ سے نہیں کہ وہاں جا کے بندہ مر جاتا ہے, اس میں تو مرتا ہی نہیں بندہ. آپ دیکھیں پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں اور یوں تیرتے ہیں وہ, نہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں, لیکن وہ ڈوبتے ہی نہیں ہے. بالکل بندہ نہیں ڈوبتا, نیچے نہیں جاتا. ہاں یہ دیکھیں بھائی, یہ میں خود بخود اوپر پڑا ہوں, دیکھیں یہ ڈیڈ سی کا کمال ہے. وہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے اس کی ڈینسٹی کی وجہ سے. ظاہر ہے ہمیں باقاعدہ میتھمیٹیکل اکویشنز کے ذریعے پتا ہے اتنی ڈینسٹی ہو, اس کے بعد اتنا سرفیس ایریا ہو تو چیز کو تیرنے کے لیے اتنا والیوم درکار ہوتا ہے, اور اس کے مطابق ہی یہ جہاز ڈیزائن کیے جاتے ہیں. ایون ہوائی جہاز جو اڑ رہے ہیں آسمانوں میں, وہ ایئر کی ڈینسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی کیلکولیشن کی جاتی ہے. ظاہر یہ بھی ایک فلوئڈ ہے جس کے اندر ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں, اسی لیے جن جگہوں کے اوپر ایئر پاکٹس آتی ہیں اچانک ہوائی جہاز اڑتے اڑتے کئی کئی 100 فٹ یوں نیچے آ جاتا ہے, وہ پہلی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں, کیونکہ اچانک جہاز نیچے بھی آ سکتا ہے, وہاں پہ ایئر کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے. یہ کام جو ہے وہ سمندر کے کیس میں نہیں ہوتا, لیکن ہواؤں کے اندر ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا محکم رکھا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل زمین پہ ہی آ کے لگ جائے. اوپر کہیں ڈینسٹی کم ہوئی, نیچے تو پہلے جو آلموسٹ 50 کلومیٹر ہے نا زمین کے سرفیس سے لے کر اوپر تک 50 کلومیٹر, یہ آلموسٹ 90% سے زیادہ ایئر کی ڈینسٹی اسی پورشن میں پائی جاتی ہے. اس میں چند ایک ایئر پاکٹس آتی ہیں, لیکن ایسی ایئر پاکٹ نہیں آئے گی کہ آپ بالکل آگے زمین پہ ہی لگ جائیں. 10,000 فٹ پہ اڑ رہے تھے تو اچانک آپ 9,500 پہ آ جائیں گے, بس یہ ہوگا, ادروائز تو جہاز اڑ ہی نہ سکتے. دنیا کا سب سے سیف سفر ہی جہاز کا ہے. 1,00,000 دفعہ ٹرین چلے, 1,00,000 دفعہ بس چلے, 1,00,000 دفعہ کار چلے کسی راستے کے اوپر سفر پہ, اور 1,00,000 دفعہ جہاز اڑے, جہاز کا ایک بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. ٹرین کے ہو سکتے ہیں 3 ایکسیڈنٹ ہو جائیں, سب سے سیف سواری جہاز کی ہے. وہ خطرناک اس لیے لگتی ہے کہ جب وہ گرتا ہے تو بندے بچتے کوئی نہیں, لیکن وہ گرتے نہیں ہیں. روزانہ جس طرح فلائٹس اڑ رہی ہیں جہازوں کی آپ سوچ نہیں سکتے. اس اعتبار سے اگر ٹرینیں چل رہی ہوں تو آپ کو ایکسیڈنٹس کے اتنے واقعات ملیں, اتنا یہ محفوظ سفر ہے. پھر اس کی ہائٹ بھی انہوں نے ڈیفائن کی ہوتی ہے کہ جو ادھر سے ادھر جا رہا ہے وہ اتنی ہائٹ پہ اڑے گا, جو ادھر سے ادھر جا رہا ہے وہ اتنی ہائٹ پہ. ٹریفک ایسی مینج کی ہوئی ہے کہ کوئی پرابلم ہوتی نہیں. تو یہ سارے فزیکل لاز کو انسانوں نے سیکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ علوم سکھائے ہیں جس کی برکت سے ہم آج اتنی انوینشنز کر رہے ہیں. اسلام میں دو ہی علوم ہیں, ایک ریویلڈ نالج ہے وحی کا علم جو قرآن و سنت کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے کتابیں عطا فرمائی, اور دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج جو ہم اپنے تجربات سے حاصل کرتے ہیں. دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس. سائنس کا علم ہے مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم. اور یہ اتنا محکم علم ہے کہ اسے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے ایک ہونے کی دلیل بنایا اور بادشاہ وقت کو خاموش کروا دیا. سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا, اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں, دو قیدی منگوائے. قرآن میں پورا واقعہ ذکر نہیں, بس اتنا حصہ ہے, ایک کو چھوڑ دیا ایک کو قتل کروا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ پورے سے دماغ کا بندہ ہے, اس کے ساتھ موٹی بات کرنی چاہیے. کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو سورج نہیں نکلتا لیکن یہ فزیکل جو آبزرویشن ہے اس میں, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال. تو قرآن کے الفاظ ہے کہ وہ کافر حقہ بکا رہ گیا. تو یہ ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا, اتنا محکم قانون تھا جسے خدا چلا رہا ہے, کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے ایک ہونے کی دلیل اسے پیش کیا. لہذا یہ جو بعض لوگوں کو سائنس سے چڑ ہو جاتی ہے, بھائی دنیا میں انبیاء اکرام کے بعد اگر کسی نے خدا کی توحید کی خدمت کی ہے نا تو سائنس کا علم ہے. اور آج جس طریقے سے سائنس نے ہمیں حقائق بتائے ہیں, یہ ہمارے بزرگوں کو بالکل ان کی الف بے بھی نہیں پتا تھی. ہر آنے والا دن کل یوم ہوا فی شان, اللہ نئی شان سے ظاہر ہو رہا ہے. سائنس کی برکت سے ہمیں کیا کچھ پتا چل رہا ہے. اور یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, میں نے اس کے اوپر درجنوں ویڈیوز بنائی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ہدایہ وکٹری چینل, آپ اس کو سبسکرائب کریں, اس پہ دیکھیں کیا کچھ اپلوڈ ہوا ہے میری قرآن کلاسز میں سے جو جو چیزیں میں بتاتا ہوں. ظاہر ہے وہ گوروں کی برکات ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے نیشنل جیوگرافک چینل کے اوپر, ڈسکوری کے اوپر, اینیمل پلانٹ کے اوپر. ہمارے تو بزرگان دین صرف ٹرینیں روکتے رہے, انجن روکتے رہے, انجن بنا کوئی نہیں سکا. سیدھی سی بات ہے. تو یہ جو سائنس کا علم ہے یہ اتنا محکم ہے کہ قرآن و سنت میں اگر دلیل نہ بھی موجود ہو تب بھی ہم اس علم کو محکم مانتے ہیں. مثلا قرآن و سنت میں تو کہیں نہیں لکھا نا کہ پیٹرول جو ہے یہ آگ کو جلاتا ہے, لیکن ہم اس کو اسی طریقے سے حق مانتے ہیں جس طرح ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو حق سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ فزیکل فینومین آف نیچر ہے, اللہ نے رکھا ہوا ہے. زمین سے جو تیل ہے یہ بمشکل کوئی 150-200 سال پہلے نکلا ہے, جو پوری انسانیت کو تجربہ ہوا کہ اس میں سے انرجی نکلتی. ویسے تو قبل از مسیح بھی چائنا کے اندر تیل نکالا جاتا تھا, لیکن اس کو ہیل کرنے کے لیے, زخموں کے اوپر لگانے کے لیے. انہیں نہیں پتا تھا کہ اسے آگ دکھائی جائے تو اس میں اتنی انرجی ہے. یہ جو ہوا نا, یہ 1853 میں پنسلوینیا ایک امریکن سٹیٹ ہے, اس کے اندر پہلا تیل کا کنواں نکلا, اس کی یادگار انہوں نے رکھی ہوئی ہے, لوگ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں. سر ایڈون تھے, ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی, کرنل ایڈون, حضرت ایڈون رحمت اللہ علیہ, تو ظاہر ہم نہیں کہتے وہ تو, لیکن حضرت ایڈون تو کہہ سکتے ہیں. انہوں نے وہ تیل نکالا اور دیکھیں دنیا بدل گئی, اتنی بڑی تبدیلی دنیا کے اندر آئی. اور اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے سارے بزرگان دین جن کے بارے میں ان کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ اوپر دیکھتے ہیں تو عرش تک ان کی نگاہ پہنچ جاتی ہے, نیچے دیکھتے ہیں تو ساتوں زمینیں کراس ہو جاتی ہیں. اور حالت یہ کہ یہ سب کے سب لوگ مکہ مدینے جاتے تھے لیکن تیل کسی کو نظر نہیں آیا. 1944 میں ارامکو کمپنی, حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی نے تیل نکالا اور اتنا غریب ملک جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہو گیا. اس سے پہلے تو کسی بزرگ کو نہیں پتا تھا. ارامکو کمپنی نے نہ صرف تیل نکالا بلکہ بزرگوں کے کبھی تیل نکال دیا کہ تسی کتنے جانتے رہو, سب جھوٹ ہے, ایسے نہیں ہوتا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے جی. او جی بزرگ دلوں کا حال جانتے ہو, چڑھ دو دلوں کا حال جانتے ہیں. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا, مشین ڈیزائن کا, میکینکس اور مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں, دنیا کا کوئی زندہ یا مردہ بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. سمجھانا تو دور کی بات ہے, صرف بتا دے کہ لکھا کیا ہوا ہے. جس طرح ہمارے لوگ قرآن دیکھ کے پڑھ تو لیتے ہیں, انہیں مطلب نہیں پتا ہوتا, اس طرح کا پڑھنا بھی کوئی پڑھ بھی نہیں سکتے. یہ ہجے کر کے کوئی پڑھ کے بتا دے, نہیں پڑھ سکتے. اور اتنے بڑے بڑے بزرگ ادھر بھی بیٹھے ہوئے, اتنے موٹے موٹے چشمے لگائے ہوئے ہیں, آپ کے دلوں کے حال جانتے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ وہ سامنے سے پڑھتے ہوئے بک سے یا ایون آئی پیڈ سے بھی تو اینک لگائی ہوئی ہے. چلو انہوں انج کر کے زوم کر لو, کوئی عزت رہ جائے تھوڑی, میمز نہ بنن, دعوے سنے ان لوگوں کے. یہ لوگ ہیں بیسیکلی اسلام کی بدنامی کا باعث, یہ لوگ ہیں جو اسلام کی گاڈ کی ایسی پکچر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ لوگ ریلیجن سے متنفر ہو رہے ہیں. اصل ایشو یہ لوگ ہیں. تو سائنس کی برکت سے ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چل گئیں, یورینیم کی ریڈیشن سے سکن کینسر ہو سکتا ہے, قرآن و سنت میں تو نہیں لکھا لیکن ظاہر ہے ہم نے فزیکل فینومینا آف نیچر سے ان چیزوں کو آبزرو کیا ہے. بڑے اعتماد کے ساتھ ہم اس کے اوپر کامنٹس کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں. تو یہ ساری سائنس کی برکات جو اس وقت ہم اویل کر رہے ہیں, مجھے بتائیں, یہ کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات ہیں, اس وقت خدمات جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا وہ تو سائنس کی نظر آ رہے ہیں. آپ اس وقت صرف اس ہال میں جو 400-500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اوپر غور کریں, آپ کے کپڑوں سے لے کر آپ کے موبائل سے لے کے آپ کی گھڑیوں سے لے کے بال پوائنٹ سے لے کے یہاں لگے ہوئے ایئر کنڈیشن, یہ لائٹس, یہ پینٹنگز, یہ پیچھے جو قالین لگا ہوا ہے, کوئی ایک چیز آپ بتائیں جو کسی بزرگ کی بنائی ہوئی ہو, یہ سب سائنس کی برکات ہے. سائنس کی برکت سے ہمیں سب کچھ پتا چلا. تو آج تو میرے بھائی وائی فائی کا تھوڑی دیر کے لیے کنیکشن آف ہو جائے, انٹرنیٹ کی سپیڈ بیٹھ جائے تو پسینے چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. پنکھا بے شک بند ہو, کہتے ہیں پنکھا بند کر دو, نیٹ نہیں بند ہونا چاہیے. تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس سائنس کے استناد سے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے, بجائے یہ کہ اس ترقی کو ہم آن کرتے ہم بس یہی دعائیں کرتے رہے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں. اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی. یہ فزیکل فینومین آف نیچر کا علم اگر مسلمانوں کے پاس ہونا تو ان کے عقیدے بھی خراب نہ ہو. آلموسٹ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے, میرے آفس کے ایک کولیگ میرے پاس آئے راولپنڈی میں, چوڑ چوک ہے مصریال روڈ اس سے نکلتی ہے, تو اس روڈ کے اوپر مصریال روڈ کے اوپر تھوڑا سا آگے جائے نا تو ایک پلی آتی ہے جس کے نیچے سے نالا بہ رہا ہے اور اس کے کارنر پہ ایک بہت بڑا درخت تھا. اس درخت کو ٹیکسیوں نے اور یہ جو سوکیاں چلتی ہیں انہوں نے یہ اپنا اڈا بنایا ہوا تھا اور اس کے نیچے ایک ننگا پیر آ کے بیٹھ جاتا تھا جس نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوئے تھے. تو ڈرائیورز نے اس سے کہا کہ بھائی تو ادھر سے اٹھ جا, کیونکہ کئی عورتیں بھی ہیں جو سواری کی شکل میں یہاں آتی ہیں اور جب بزرگان دین کو اس طرح کی ننگی حالت میں دیکھیں گی تو وہ تو پھر اس طرف نہیں آئیں گی. ظاہر ہے بزرگوں کا ہی فیض ہے یہ سارا, وہ بزرگ ہی تھا جو بیٹھا ہوا تھا وہاں, ملنگ مجذوب کلندر بزرگ, تو وہ نہیں اٹھتا تھا. انہوں نے زبردستی اسے اٹھایا کہ نکل ادھر سے بھائی, اٹھایا, اگلے دن وہ درخت گر گیا. اگلی گل آپ سمجھ لو جو یہ جاہل قوم ہے, انہوں نے کہا جی دیکھیں ایک بزرگ کو اٹھایا تو درخت ہی گر گیا. اچھا مجھے آفس کے کولیگ نے جب یہ بات بتائی, میں بھی کچھ عرصہ مصریال روڈ پہ اسی کولیگ کے گھر میں, جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ہم بیچلر رہتے تھے, یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 2003-04 کی, تو مجھے کہنے لگے کہ وہ وہاں پہ جو پلی تم نے دیکھی ہوئی وہاں ایک درخت تھا تو وہ گرا تو لوگ یہ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں, آپ نے کل جانا ہے اس درخت کو جا کے آبزرو کرنا ہے, اسے دیمک چاٹ گئی ہوگی, اس طرح درخت نہیں گر سکتا, اتنا موٹا درخت, تھوڑی سی ہوا, آندھی چلی تھی, بار لو خود بخود نہیں گرا, آندھی چلنے سے گرا تھا, لیکن وہ بڑا درخت تھا, پہلے بھی اتنی دفعہ آندھی چلی تھی. تو میں نے کہا ابھی آپ کنکلوڈ نہ کریں. وہ اگلے دن پھر واپس آئے, مجھے کہنے لگے یار تیری بات صحیح نکلی ہے, وہ تو سارا اندر سے کھایا ہوا تھا اور دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی. یہ نہیں ہے کہ کل انہوں نے وہ ننگے پیر کو اٹھایا اور دیمک سب کچھ چاٹ گئی. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اس طرح ہو سکتا ہے تو میں اسے کہوں گا جھوٹ بول رہا ہے قرآن کے خلاف, کیونکہ قرآن میں آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی دیر تک لاٹھی کے سہارے رہے, یہاں تک کہ لاٹھی کو جب دیمک چاٹ گئی اور اس دوران پھر وہ کنسٹرکشن ٹیمپل آف سلیمان کی مکمل ہوئی تو ان کا جسم نیچے آیا, تو جنات کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں, وہ ان کے روب کی وجہ سے ان سے پوچھنے بھی نہیں آئے کہ آپ اتنی دیر سے اٹھے کیوں نہیں کرسی سے. کافی عرصے تک وہ لاٹھی کے سہارے رہے. تو اتنی سی لاٹھی کو دیمک نے چاٹا تو کتنا ٹائم لگا, اور اتنے بڑے درخت کے لیے تو بھائی مہینوں نہیں سالوں چاہیے. لیکن دیمک کو اللہ نے ایک چیز سکھائی ہے کہ وہ باہر والی لیئر جو ہے نا چھوڑ دیتی ہے, اندر سے چاٹتی رہتی ہے. گھروں میں بھی آپ دیمک کو دیکھیں نا, اندر سے چاٹ جاتی ہے. اچانک آپ ایک لکڑی کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ دو ٹکڑے ہو جاتی ہے, حالانکہ وہ اندر سے کھائی ہوتی ہے. تو ٹوٹلی فزیکل فینومین آف نیچر تھا, اسے بزرگ کی کرامت بنا کے پیش کیا. اس طرف ان کا دماغ نہیں گیا کہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ بابے کو رحمت اللہ علیہ ہونے سے بچا لیا, ورنہ وہ بابا ادھر نیچے بیٹھا ہوتا اور آندھی چلتی تو حافظہ اللہ نے دامت برکاتم عالیہ نے مدا ذلو انہیں رحمت اللہ علیہ ہو جانا تھا. تو واہ سلام ہے جی پنڈی کے ڈرائیوروں کو, ایک ننگے پیر کو مرنے سے بچا لیا, کیا کرامت ہے جی ڈرائیوروں کی. اے بھی کب ہونا, بس سوچنے کا انداز ہے نا. حالانکہ نہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے اور نہ اس ننگے پیر کی کرامت ہے, بیسیکلی ایک فزیکل فینومین آف نیچر ہے. اس طرح کی میری گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم معجزات یا کرامات کو نہیں مانتے, بالکل ایسا نہیں ہے. جو معجزات کو نہ مانے وہ تو کافر ہے. قرآن و سنت میں جتنے معجزات رپورٹ ہوئے ہیں ان کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن وہ معجزات فزیکل فینومین آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے ہیں. فزیکل فینومین آف نیچر میں کوئی معجزہ لائی نہیں کرتا. اور یہ بعض ہمارے موٹیویشنل سپیکر جو ہے وہ دھکے کے ساتھ معجزات کو سائنس کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اگر معجزہ سائنٹیفکلی ثابت ہو جائے تو وہ معجزہ ہی نہیں رہے گا. اگر سائنس وہ سب کچھ کر کے دکھا سکے جو ایک پیغمبر کر سکتا ہے تو بھئی پیغمبر کی نبوت تو فارغ ہوگی پھر. وہ تو اللہ کا ریپرزینٹیٹو ہے, وہ کام کرے گا جو سائنس نہیں کر سکتی. سائنس کبھی نہیں یہ کر سکتی کہ آسا زمین پر مارا جائے اور وہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جائے, اجدہا بن جائے, اور اس اجدہا کو ہاتھ لگایا جائے دوبارہ وہ آسا بن جائے. یہ کام سائنس کے ذریعے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا, قرآن میں آیا. اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے کئی معجزات, بخاری مسلم میں آیا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے, ایک پیالے میں صرف مبارک ہاتھ رکھا, 1500 صحابہ نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا, سٹور بھی کر لیا, پھر بھی وہ پیالہ ختم نہیں ہوا. اور جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہم 100,000 بھی ہوتے ہیں نا وہ پانی زیادہ تھا, ایک پیالے سے نکل رہا تھا. اب سائنس یہ کبھی نہیں کر سکتی کہ کوئی شخص ایک پیالے میں ہاتھ ڈبوئے اور گوشت پوست میں سے پانی کے ایسے چشمے جاری ہو جائیں کہ اتنے لوگ پانی بھر لیں. گوشت میں سے خون تو نکل سکتا ہے ہاں, لیکن وہ بھی اتنا نہیں نکلے گا. ایک انسان کے اندر زیادہ تھا کتنا خون ہوگا, لیکن اتنا پانی نکلنا یہ معجزہ ہے. لہذا کوئی بھی معجزہ, چاہے وہ نبی علیہ السلام کا معراج کا معجزہ ہو یا آپ علیہ السلام کا مبارک انگلیوں سے پانی چشمے کرنے والا معجزہ ہو, یا صحیح بخاری میں آیا کہ آپ نے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, آپ نے مبارک ہاتھ پھیرا, وہ اسی وقت بالکل صحیح ہو گئے, یہ بھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے ہڈی کے جوڑنے کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے, اس کے بغیر وہ کبھی بھی فوراً نہیں جوڑ سکتی. وہ آپ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں گے, وہ ہڈی کو الائن کرے گا, پھر اس کے اوپر بینڈیج کرے گا, پھر آہستہ آہستہ 6-7-8 ہفتوں کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے وہ جڑنا شروع ہوگا, اور کہیں جا کے 14-15 ہفتے کے بعد وہ میچور ہوگی ہڈی. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس سائنٹسٹ کے پاس جائیں اور یوں ہاتھ پھیرے اور کہ جی کھلو, اس طرح نہیں ہوئے گا. نیور, ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں ہوگا. اور جو اس طرح کھڑے ہو رہے ہیں نا شف شف کر کے, انہیں کہ اپنی ٹانگ توڑو اور کھڑے ہو کے بتاؤ. ہم نہیں توڑتے, وہ پھر قانونی ایک مسئلہ بن جائے. خود اپنی ٹانگ توڑو کڑک کر کے ایسے کیمرے کے سامنے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہاتھ پھیر کے ذرا کھڑے ہو کے بتاؤ. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. اور میں نے تو اس سے بھی آسان ٹیسٹ رکھ دی ہے. یہ لوگ روحانی آپریشن کرتے ہیں, بائی پاس کر دیتے ہیں, چھوڑ دو بھائی, بڑے سے بڑا کوئی زندہ یا مردہ بزرگ, کوئی غوث پاک, کوئی کتب پاک, کوئی ابدال پاک, جتنے پاک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, کوئی بھی ان میں سے پاک, وہ ایک نومولود بچے کو نگاہ مار کے صرف اس کا ختنہ کرتے ہیں. بغیر بلیڈ مارے ہوئے. ہاں اور اگر خطرہ نہ ہوا بزرگ کی بزرگی فارغ کر دیں گے. نہیں یہ کم از کم سزا ہونی چاہیے نا, لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ویسے تو یہ سزا ہونی چاہیے لیکن ہم چھوٹی سزا دیتے ہیں یہ والی. تو جس جی بزرگ نے اپنی بزرگی فارغ کروانی ہے نا, کڈو بزرگ, کراؤ فارغ. تو بھائی یہ سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے. سائنس کا علم اگر آپ کے پاس ہو تو یہ آپ کو اس طریقے سے دھوکے نہیں دے سکتے. آپ کو پھر کوئی نہیں یہ بتا سکتا کہ بھائی کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست کی نشانی ہے, گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھا ہو تو مہمان کے آنے کی نوید ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے. یہ سب توہمات ہیں, اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اسلام نے تو سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 36 میں جو 9th کمانڈ آئی ہے نا, مسلسل 17 آیات کے اندر 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں, ان میں 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کلو الا اکان عنہ مسئولا, بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل یا دماغ دونوں ہو سکتے ہیں, اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں. تو یہ ہے ڈیفینیٹ علم, چاہے وہ قرآن و سنت کا علم ہو چاہے وہ سائنس کا علم ہو. اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے اپنے عقائد اور نظریات رکھنے ہیں اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. ادروائز توہمات کے ذریعے سارے معاملات کو لے کے چلیں گے تو دیکھیں جب سے اللہ کے فضل سے کیمرہ آیا نا, سارے بزرگوں کی بزرگی بھی ساتھ ہی لے گیا. رہی یہ نظری دھوکے والی بات, الوژن والی بات, تو آپ دیکھ لیں امریکہ میں وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے, اس نے آج سے 40 سال پہلے وہ اتنا بڑا اسٹیچو آف لیبرٹی غائب کر دیا تھا. وہ آنکھوں کا دھوکا تھا, غائب نہیں ہوا تھا, وہ ادھر ہی تھا. بعد میں اس نے بتایا بھی کہ میں نے کیا کس طریقے سے دھوکہ دیا تھا. وہ بھی نہیں کہتا میں کوئی کرامت کر رہا ہوں, کوئی معجزہ کر رہا ہوں, وہ کہہ رہا نظر کا دھوکہ کر رہا ہوں. دیواریں چین میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے, ایک بندے کے دو ٹکڑے کر کے دوبارہ سے جوڑ دیتا ہے, ہوا میں اڑتا ہے, پانی کے اوپر چلتا ہے. وہ سب کچھ کیمرے کا کمال ہوتا ہے. وہ جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں پورے پورے بوئنگ جہاز غائب کر دیتا ہے, ٹرین غائب کر دیتا ہے, وہ سارے لوگ اس کے اپنے ہوتے ہیں. یا اگر وہ پبلکلی بھی لوگوں کو بلاتا ہے نا تو وہ ایسی اس کی وہاں پہ مینجمنٹ کرتا ہے سٹیج کی کہ انہیں پتہ نہیں چلتا, وہ نظری دھوکے کے ساتھ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. مثلا اسٹیچو آف لیبرٹی جب اس نے غائب کیا نا تو اس نے پبلکلی لوگوں کو پہلے اناؤنسمنٹ کی کہ آ جاؤ میں اسٹیچو آف لیبرٹی, وہ جو فرانس نے گفٹ کیا تھا امریکہ کو, وہ غائب کروا دوں گا. لوگ جمع ہوئے لیکن لوگوں کو تو نہیں پتا تھا. اس نے بہت بڑا ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا تھا, اس کے اوپر پورا ماحول ایسا تھا کہ وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ نیچے اس کے کوئی مشین لگی ہوئی ہے اور یہ پلیٹ فارم ہے. اسٹیچو آف لیبرٹی سامنے اتنا بڑا, اس کے دائیں بائیں اس نے دو بڑے منار عارضی طور پہ کھڑے کیے, اس پہ چادر لٹکا دی, صرف اسٹیچو آف لیبرٹی نظر آ رہا ہے بیچ میں سے, لوگ یہاں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ سارے جو ہزاروں لوگ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر تھے, اس کے نیچے ایک موٹر لگی ہوئی تھی, ان کو نہیں پتا تھا. اس نے پھر اس کے آگے پردہ کیا اور اونچی آواز میں میوزک لگا دیا اور بہت آہستہ رفتار سے نا وہ پلیٹ فارم چلنا شروع ہوا, یعنی اتنی رفتار سے نہ ہو کہ پتا چل جائے. ایک سیکنڈ میں ہلکا سا ایسے ایسے ایسے کرتے ہوئے 10-15 منٹ تک وہ اتنا گھوم چکا تھا کہ وہ اسٹیچو آف لیبرٹی تو غائب ہو گیا, کیونکہ پورا پلیٹ فارم جو ایسے ہو چکا, وہ جو دائیں بائیں دو منار تھے ان کے پیچھے وہ چھپ گیا. پھر اس نے پردہ ہٹایا, انہوں نے کہا لو جی غائب کرتا جائے, لو سامو وہ سے پاک. تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ غوث پاک ہو جائے اگر انڈیا پاکستان میں آ جائے, تو وہ سارا کچھ جو وہ الوژن کرتا ہے نا وہ اس نے باقاعدہ اس میں فلمایا ہوا کہ اس طریقے سے وہ کرتا ہے. وہ سب کچھ سائنٹیفکلی درست ہوتی ہیں چیزیں, اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ یہ کر دیا اور وہ فلاں نے نگاہ مار کے یوں کر دیا. نگاہ ان کی اس دن سے فیل ہو گئی ہیں جس دن سے گستاخانہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں. کل تک تو ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی بزرگ نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں, آج جب بزرگوں کی ضرورت پیش آئی ہمیں تو بزرگ سارے فیل ہو گئے. اس لیے وہ جو ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب کہتے تھے کہ وہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ امت رسول اللہ کی گستاخیاں دیکھ رہی ہے اور فرانس کو جواب نہیں دے رہی ہے, امت کو مر جانا چاہیے امام مالک کی روح سے. امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری, پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرہ دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا تھا بابا جی امت کو چھوڑیں, پہلے تیرے بابے مر جائیں, بابیا تیرے غوث قطب ابدال مرے جن کی ڈیوٹیاں تھیں. عوام کی تو کوئی ڈیوٹی نہیں, تمہاری تو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں نا بزرگوں کی, وہ کیوں نہیں نگاہ مارتے؟ جب یہ بات کریں گے کہ جی اللہ کیوں نہیں کرتا, چھڑ دے اللہ تک نہ پہنچی, اپنے بابے دے پہلے بزرگی فارغ کر, کیونکہ تیرا دعویٰ تھا نا کہ امت مر جائے تو بابا بھی مر جانا چاہیے جو یوٹیوب سے ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہا, یا مان لے کہ کچھ نہیں وہ کر سکتا. وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کے دربار کے اوپر ہرون بکے اور وہ فاشی کے اڈے بن جائیں, بس یہ کر سکتا ہے وہ, یہ بھی وہ نہیں بےچارا کر رہا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہو رہا ہے. رہا اللہ کا معاملہ, اللہ نے کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ میں زبردستی کروں گا, اللہ نے اس دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا. یہ تمہارا دعویٰ تھا کہ تمہارے بزرگ کر سکتے ہیں, اللہ نے تو ظاہر دنیا کو امتحان کے ساتھ جوڑا ہے. حسین ابن علی کو بھی مظلومانہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کوئی غیبی مدد نہیں آئی ہے, کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ بزرگ نظام چلا رہے ہیں, تو ذرا پھر چلاؤ نظام, کوئی نظام نہیں کسی سے چلتا. اس لیے جب بھی اس قسم کی کوئی چیز آئے, کوئی وادی جن آ جائے, کوئی اس طرح کی گفتگو کرے, تو اس کو آپ سائنٹیفکلی دیکھا کریں گے پوسیبل بھی ہے کہ نہیں, تو آپ کو یقیناً پتا چل جائے گا کہ پیچھے اس کے کوئی سائنٹیفک فینومینا ہوگا, کوئی فزیکل فینومینا آف نیچر ہوگا جس کا آپ کو علم نہیں ہوگا. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے, نبی اسلام نے فرمایا رات کو جب سو تو برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو, ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت ہے, اس میں کوئی کیڑا گر سکتا ہے کوئی زہریلی چیز, چراغ بجھا دیا کرو. بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی لے جاتا ہے اور پورے گھر کو آگ لگ جاتی ہے, آگ تمہاری دشمن ہے. کیونکہ بخاری مسلم میں ہی آتا ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر جل گیا تھا, وہ چوہا جو ہے وہ چراغ کی بتی لے کے بھاگا تو جہاں جہاں سے بتی گزر رہی تھی وہ آگ لگتی گئی, کیونکہ ان دنوں چراغ جو ہے وہ مٹی کے تیل سے نہیں بلکہ کھانے والے تیل سے جلتے تھے, سرسوں سے, یا بہت امیر لوگ تھے تو زیتون یا گھی سے, ان چیزوں سے. اور ظاہر ہے وہ خوراک ہے پھر چوہے کی, اس وقت تو ظاہر ہے یہ تیل نہیں نکلا تھا, یہ تو 1853 میں پنسلوینیا میں پہلا کنواں نکلا جو میں نے آپ کو بتایا, سارے بزرگوں کی بزرگی فیل ہوئی, ان کو نہیں نظر آیا. اور عرب کی سرزمین میں 1944 میں آرامکو کمپنی نے نکالا. اب وہ گھر جل گیا تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم رات کو چراغ بجھا دیا کرو, لہذا یہ گیس کے ہیٹر جو اکثر آپ کو راولپنڈی میں کوئٹہ میں خبریں سننے کو ملتی ہیں سردیوں میں کہ اتنے لوگ رات کو مر گئے کیونکہ وہ گیس کا ہیٹر بند کرنا بھول گئے تھے, رات کو گیس چلی گئی اور جب واپس آئی تو آٹومیٹک ہیٹر تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, وہ پھر گیس نکلنی شروع ہوتی ہے, کچھ دیر میں ہی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ جو آپ گیس جلاتے ہیں نا اس کی سمیل کوئی نہیں ہے, یہ جان بوجھ کے اس میں سلفر ایڈ کی جاتی ہے, ادروائز تو یہ ہر روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو. یہ آپ جو گیس سونگ رہے ہوتے ہیں نا یہ اس گیس کی سمیل نہیں ہوتی, اس میں سلفر ایڈ کرتی ہے سوئی نادرن یا سوئی سادرن جو ہماری کمپنیز ہیں, تاکہ اگر کہیں پہ چولہا کھلا رہ جائے تو لوگوں کو سمیل آ جائے, ادروائز فی نفس سے اس گیس کی اپنی سمیل کوئی نہیں ہوتی. تو نبی الاسلام دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ آپ نے چراغ بجھا کے سونا ہے, تاکہ کوئی اس طرح کا ایونٹ نہ ہو جائے اس کو پھر کوئی روحانی طور پہ کوئی شکل دینا شروع کر دے. سن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص بغیر منڈیر کے چھت پہ سوئے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا, یعنی کہ اب وہ رات کو اگر نیند میں چلتا ہے اور چھت سے نیچے گر کے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے تمہیں یہ عقل دی تھی کہ جس چھت کی منڈیر نہ ہو اس پہ تم نے نہیں سونا, کم از کم 4-5 فٹ کی دیوار اوپر ہونی چاہیے. اب نبی الاسلام تو بالکل کلیئر کٹ جو فزیکل فینومین آف نیچر ہے اس کو سامنے رکھ, ورنہ تو حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے آیت الکرسی پڑھ کے بغیر منڈیر کی چھت پہ سو جاؤ ستے خیرانے, کوئی نہیں اور یہ دعائیں اور اذکار بھی جو آئے ہیں نا وہ ناگہانی آفتوں کے لیے آئے ہیں. کسی حدیث میں نہیں آپ کو ملے گا کہ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھو یا اعوذ بکلمات اللہ پڑھو اور جا کے کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دو یا ساکٹ میں جا کے دو انگلیاں دے دو. لیاؤ کیڑا بزرگ جے ننگے پاؤں کھڑا ہو فرش پہ ساکٹ میں دو انگلیاں دے جو جس جس غوث نو پکارنا ہے پکار لے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. ہاں سائنس آپ کو آتی ہوگی پھر کوئی مسئلہ نہیں, آپ ربڑ کے جوتے پہنے اور فرش کے اوپر کھڑے ہو جائیں, آپ 11,000 وولٹ کو بھی صرف ایک تار کو پکڑ کے لٹک جائیں کوئی آگ نہیں لگے گی آپ کو, کوئی کرنٹ نہیں لگے گی. جیسے ہی دوسری تار پکڑیں گے پھر وہ پوٹینشیل ڈفرنس آئے گا اور پھر وہیں پہ کوئلہ بندہ بن جائے گا. تو سائنٹیفک فینومینا جو ہے اگر ان کا آپ کے پاس علم ہو تو اس قسم کی دھوکہ بازیاں نہیں ہو سکتی. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے کہ اپنی امت کو بالکل سچ بات بتائیں, اگرچہ اس میں بعض باتیں ایسی بھی ہوتی تھیں کہ جن کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کے حوالے سے کسی کو وسوسہ آ سکتا تھا. اسی کے اوپر میں یہ ٹاپک کنکلوڈ کرتا ہوں, ورنہ تو میں ایک گھنٹہ اور بول سکتا ہوں, اتنا مزے کا ٹاپک ہے یہ. لیکن یہ حدیث متقاضی ہے کہ اس موقع پہ میں ضرور بیان کروں. مسلم شریف میں یہ حدیث کم از کم 3 طرق کے ساتھ آئی ہے, مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ نر اور مادہ کا ملاب کرنے کے لیے کھجور کے اوپر چڑھتے ہیں اور اس کے فروٹ کو ان کے پھولوں کو فرٹائل کرتے ہیں فزیکلی وہ پولنس کے ذریعے, صدیوں سے انسان کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کو اس بات کا نہیں پتا تھا کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ٹوٹل تھا بھیڑ بکریاں پالنے کا. وہ بھی بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے چند دراہم کے عوض مکے کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں. اور یہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس ایکسپیرینس سے گزارا, انہی احادیث میں موجود ہے. کیونکہ جس طریقے سے ایک گڈریے نے ساری بھیڑوں کو, شرارتی بھیڑوں کو, سست بھیڑوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ایک پیغمبر نے ہر طرح کے امتیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ پریکٹس کروائی جاتی تھی. نبی علیہ السلام کا سارا ایکسپیرینس وہ تھا. یہاں آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے, کھجوریں زیادہ آتی ہیں. آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو بس یہ کہہ کے آپ چلے گئے وہاں سے. آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ انہوں نے وہیں پہ روک دیا اور فصل ہو گئی کم. اس کو تعبیر نحل والا واقعہ بھی کہتے ہیں. یہ مسلم شریف میں 3 حدیثیں کنزیکٹو موجود ہیں, مشکات میں موجود ہیں. اب دیکھیں ان کو بھی کوئی آر نہیں ہے, کوئی 295C ان کے اوپر نہیں لگی. وہ سیدھے آگے حضور کو کہہ رہے ہیں رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا, یہ دیکھ لیں یہ تو فصل ہی کم ہو گئی ہے. آپ علیہ السلام نے کوئی غصہ نہیں کھایا, کوئی ایسا جملہ نہیں بولا کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام اپنی بات کا بھی بھرم رکھ لیتے. آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں اللہ کے ریفرنس سے تمہیں کوئی بات بتاؤں تو اس میں کوئی غلط بیانی والا معاملہ نہیں ہوگا. البتہ اگر کوئی بات میں اپنے تجربے سے تمہیں بتاؤں تمہارے دنیاوی امور میں تو وہ انتم اعلمو بی امری دنیا کو, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. دیکھیں عاجزی. اور فرمایا اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات بتاؤں نا وہ بالکل درست ہے, باقی میں اپنے ایکسپیرینس سے کوئی بات کروں تو تم اپنے معاملات کو خود دیکھ لیا کرو. اس حدیث کے اوپر امام نووی نے, چونکہ باب باندھے ہیں نا مسلم شریف کے, تو امام نووی نے جو چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے نا, اس چیپٹر کی ہیڈنگ میں انہوں نے لکھا ہے کہ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت امت کے اوپر واجب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کس میں نہیں ہے. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں ہے. وہ انہوں نے کوئی 295C اپنے اوپر لگوانے کے لیے بات نہیں کی ہے, نبی الاسلام کی بات ہی انہوں نے کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تمہارے دنیاوی امور میں کوئی ایسی بات کروں جو اللہ کے ریفرنس سے ہو یا دینی معاملات کے اندر، وہ تو تم مجھ سے لیا کرو، اگر دنیاوی مشورے کے طور پر کوئی بات کروں اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر تو تم اپنے معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ دیکھیں یہ ایک جملہ بول کے اور امام مسلم نے جرت کر کے اس حدیث کے تینوں طرق نقل کر کے امت کو ایک بہت بڑی چیز دے دی ہے کہ اگر کوئی آپ پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ نبی الاسلام نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا، اس لیے کہ نبی الاسلام دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے تھے، وہ آپ کو اللہ تعالی نے ہدایت کا امام بنا کے بھیجا ہے۔ یہ جو سائنس کی ترقی ہے یہ انسانوں نے خود محنت کر کے چیزوں کو حاصل کرنا ہے، انسان کو اللہ تعالی نے عقل دے دی ہے اسے استعمال کرے، ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں، آج کا انسان جس طریقے سے اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے اور صدیوں سے انسان نے گریجولی لرن کیا اور پچھلے 250 سال کے اندر اور اس میں بھی آخری جو 60-70 سال ہیں انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں ہوئی، تو سائنس کے علم کی برکت سے ہماری زندگی بھی آسان ہوئی ہے، بد عقیدگی بھی ہم سے دور ہوئی ہے، قرآن و سنت کا علم بھی صحیح فارم میں ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ آج سائنس نہ ہوتی تو آپ کے گھروں میں قرآن نہ ہوتا، ہاں یہ پرنٹنگ پریس کی برکت ہے، اگر کاتب لکھنا شروع کرتے اور اس سے پہلے کاغذ بھی سائنس کی برکت سے ہی آپ کو ملا ہے۔ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو کھجور کی چھالوں کے اوپر، درختوں کے پتوں کے اوپر، بھیڑ کی کھال کے اوپر، چمڑوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، اس کے لیے تو ایک پورا کمرہ چاہیے پورا قرآن رکھنے کے لیے، اتنا سا قرآن نہیں ہونا تھا۔ ہاں یہ جو چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو کچھ ہے، گتے سے لے کے کاغذ سے لے کے انک سے لے کے اس کی پرنٹنگ تک، یہ نہ اجمیر شریف والوں کی کوئی کنٹریبیوشن ہے، نہ بغداد شریف والوں کی، نہ دیوبند شریف کی، نہ بریلی شریف کی، یہ حضرت سائنس شریف کی برکات ہے۔ ہاں لہذا سائنس کو آن کریں، اسے اسلام کا دشمن نہ سمجھیں۔ اور آج مجھے بتائیے، اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہ ہوتا سائنس کی برکت سے، یوٹیوب نہ ہوتی، تو جس طرح آپ کے بزرگ بغیر قرآن و سنت کی تعلیمات سیکھے ہوئے گمراہی پہ مر گئے، آپ نے بھی ادھر ہی پہنچ جانا تھا۔ دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں، یہ سب کچھ سائنس کی برکت سے ہوا ہے نا، الحمدللہ۔ تو سائنس کو آن کریں، اس لیے نہیں کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہر مسلمان کو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سائنس فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم ہے، جو نیچر اللہ کی بنائی ہوئی ہے، قرآن اللہ کا قول ہے، تو یہ پوری کی پوری کائنات اللہ کا فعل ہے، اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، لہذا اللہ تعالی کی مخلوقات کا اور قانون قدرت کا، فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم بیسیکلی قرآن و سنت کا علم ہے، یہ اللہ تعالی نے انسان کو سکھایا کہ آپ نے بغیر علم کے کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی۔ ولا تکف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں آپ تک یہ بات پہنچا دوں، باقی انشاءاللہ تعالی جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ اچھا میرے بھائیو، اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں، اتنا موٹا تھدا، میں کوشش کرتا ہوں اسے 1-1.5 گھنٹے کے اندر سارا کور کروں انشاءاللہ تعالی، لیکن تفصیلی آنسر میں نہیں دوں گا، صرف ورڈک دوں گا، اور جہاں پر ضروری سمجھوں گا آپ کو کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا کہ آپ نے اگر اس میں مزید تفصیلات سیکھنی ہے تو فلاں ویڈیو دیکھ لیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بات کو جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر ساتھ کوئی ایسی چھوٹی بات جڑی ہوتی ہے کہ اسے ایکسپلین کرنے کے لیے ایک الگ سے لمبی گفتگو چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے میں نے ان چیزوں کو ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی ایسی پرچی نہیں بھیجی ہوگی جو میرے لیے نئی ہو، الا ماشاء اللہ کوئی ہزاروں میں سے ایک آدھ پرچی ایسی آتی ہے، ادروائز میں نے ساری ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوتی ہیں۔ علی بھائی آپ ہماری موٹیویشن ہیں، آپ کی موٹیویشن کون ہے؟ تنقید طنز لوگوں کی کڑوی باتوں کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ کیونکہ میں اس مرحلے سے گزر رہا ہوں، بہت تکلیف ہوتی ہے. بس صبر کریں جی، یہ جو تکلیف ہے دعوت کے کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہمارے لیے موٹیویشن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. آپ کو کن کن تکلیف سے گزرنا پڑا؟ اعلان توحید سے پہلے آپ کے علاقے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، امانتے رکھواتے تھے. اس زمانے میں بینکنگ سسٹم تو نہیں تھا، اتنا اعتماد کرتے تھے کہ امانتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے، اہم چیزوں کے فیصلے کروایا کرتے تھے، عزت دیتے تھے. لیکن جیسے ہی توحید کی بات بلند کی تو آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، حتیٰ کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے. تو یہ ساری تکلیف دعوت کے کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی کے لیے چار شرائط کا ذکر کیا ہے. پوری انسانیت گھاٹے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، صرف ایمان لانا کافی نہیں. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں، اور صرف نیک اعمال کرنا کافی نہیں. وتواصوا بالحق، جو انہیں سچائی پتہ چلی ہے حق بات، اس کی وصیت اور لوگوں کو بھی کریں. اور یہ کر لینا بھی کافی نہیں ہے، اس کے بعد لازمی نتیجہ ہے کہ تکلیف آئے گی. وتواصوا بالصبر، پھر صبر کریں. یہ ہے میرے بھائی، اور یہ سلسلہ کانٹینیوس اس طریقے سے چلتا رہے گا. آہستہ آہستہ آپ حالات و واقعات کے عادی ہو جائیں گے، اور پھر حالات بہتر بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹائم بہت بڑا اللہ نے مرہم رکھا ہے، معاملات خود بخود مینج ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. دجال بندے کو زندہ کرے گا تو کیا اس وقت سائنس کوئی اس طرح کا معجزہ پیدا کر چکی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں. دجال کی پرسنالٹی خود اللہ تعالی کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس کا سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جس طرح شیطان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے پوری انسانیت کے لیے، کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہوئی ہے. باقی تو کسی کے لیے یہ مہلت والا معاملہ نہیں ہے. تو دجال بھی ایک آزمائش ہوگا، جس طرح انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، انبیاء کے مخالف دجال کو اللہ تعالیٰ چند ایک چیزیں، جن کو استدراج بولا جاتا ہے، جب اس طرح کے فزیکل فینومین آف نیچر کو توڑنے والی چیز خدا کے دشمن کی طرف سے ہو، اسے استدراج کہا جاتا ہے، جس طرح کے یہاں معجزہ یا کرامت کی بات کی جاتی ہے. تو یہ انسانیت کی آزمائش کے لیے ہوگا، اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. سائنس یہ چیز نہ آج کر سکتی ہے، نہ اس وقت کر سکے گی کہ مردے کو زندہ کر لے، بالکل یہ پاسبل نہیں ہے. یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے ذریعے کروائے، یا کسی پیغمبر کے دشمن کے ذریعے کروائے، اور وہ بھی ہمیں پہلے بتایا گیا ہے کہ دجال یہ کرے گا تاکہ ہمارے لیے آزمائش بنے. یہ چیز ہے. سورہ آل عمران کے تحت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے منکروں پر قیامت تک غالب رہیں گے. تو جب عیسیٰ قرب قیامت نازل ہوں گے اور وہ منکرین ان پر ایمان لے آئیں گے، تو کیا قرآن کا دعویٰ باطل نہیں ہو جاتا؟ نہیں، یہ بات ہی کچھ اور ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں ٹرو سینس میں جو مان رہے ہیں جس طرح کے وہ تھے، مراد یہ کہ ان سے جو اپنی نسبت رکھنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں انہیں غلبہ دوں گا عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے اوپر. ویسے تو عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کرسچنز بھی ہیں، اس حوالے سے کہ ان کی تعلیمات سے اٹے میں، لیکن اگر میں یہ بات کروں گا تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کے تحت تو 2.25 ارب مسلمان رسول اللہ کے مخالف ہیں، نہیں ہے پریکٹیکلی. یعنی قرآن کے ماننے والے لوگ قبروں سے مانگ رہے ہیں، تو رسول اللہ کا ماننے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غوث پاک کو مدد کے لیے پکارے گا؟ لیکن ظاہر ہے یہ ہو رہا ہے نا. تو بھائی پھر بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ نبی کے ماننے والے ہیں، ڈیویٹڈ ہیں. اس طریقے سے کرسچنز بھی جیزس کرائسٹ کے ماننے والے ہیں ڈیویٹڈ ہیں، اور یقیناً انہیں غلبہ ملے گا اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. باقی اگر پیورلی علمی بات کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کا علمی غلبہ پہلے بھی تھا آج بھی تھا. ہم مسلمز علمی طور پر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کے اوپر غلبہ رکھتے ہیں، چاہے وہ کرسچنز میں ہو چاہے جیوز کے اندر ہو، ہم ان کی کتابوں سے عیسیٰ ابن مریم کا دفاع کر سکتے ہیں. تو یہ علمی غلبہ بھی ہے اور فزیکل غلبہ بھی کرسچینٹی کو حاصل ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد جو کانسٹنٹائن ٹو تھا رومن ایمپرر، اس نے کرسچینٹی قبول کر لی، اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر جو ہے وہ کرسچن ہو گئی، یا اس زمانے میں آپ کہہ لیں وہ مسلم ہی تھی، ظاہر نبی اسلام کے انکار کرنے سے پہلے کرسچنز مسلم ہی تھے، یہ نان مسلم تو اس وقت بنے جب انہوں نے رسول اللہ کا انکار کیا. اس طریقے سے جیوز بھی مسلمز ہی تھے تا وقت کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار نہیں کیا. تو وہ غلبہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس ٹاپک کو میں نے اسی لیے ڈسکس کیا ہے، ان آیات کو بھی ڈسکس کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جو دنیا میں دوبارہ آنے کا عقیدہ ہے اس کو میں نے، یہ جب سے یہ فلسطین اور اسرائیل کا ایشو شروع ہوا تو دوبارہ سے ریکارڈ کروایا. آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے، حیات مسیح اور نزول مسیح، اس میں میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا. تو وہ جو قرب قیامت میں لوگ ہوں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے کرسچنز ہو نان مسلم ہو، جو عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لائیں گے، وہ پہلے سطحی طور پر انہیں مان رہے ہوں گے، لیکن جب وہ آئیں گے تو پھر وہ ٹرو سینس میں مان رہے ہوں گے. مولا علی نے اپنی بیٹی زینب کی شادی جس سے کی تھی ان کی والدہ سے تو خود مولا علی سے شادی کی، تو ستیلے بہن بھائی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ماں باپ مختلف ہیں تو شادی ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آج بھی ہوتی ہے. اگر یہ آپ بات جو جس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں وہ والی بات ہے، تو ایک شخص نے اگر اپنی بیوی کی وفات کے بعد کسی اور عورت سے شادی کی تو اس عورت کی جو اپنے پہلے والے خاوند سے اولاد تھی اس کی شادی اس نئے والے خاوند کی پرانے والی بیوی کی اولاد سے ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے ماں باپ مختلف ہیں. رشتہ نہ ہونے کے لیے شرط ہے یا تو ماں کامن ہو یا باپ کامن ہو. تو اس طرح کے کیسز میں نہ ماں کامن ہوتی ہے نہ باپ کامن. جو بعد میں کوئی باپ بنتا ہے وہ باپ تو ہوتا ہے، والد نہیں ہوتا. جو حرمت کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے وہ والد اور والدہ کی وجہ سے ہوتا ہے، ماں باپ کی وجہ سے نہیں. ماں باپ کی ٹرم تو استعمال ہوتی ہے کہ آپ کے والد کی جتنی بیویاں ہیں وہ آپ کی مائیں ہیں، لیکن والدہ وہی ہے جو جس نے آپ کو جنم دیا. اس طریقے سے اگر آپ کی ماں والدہ کسی اور خاوند کے ساتھ شادی کر لے اپنے خاوند کے بننے کے بعد، تو وہ بھی آپ کا باپ بن جائے گا، والد نہیں بنے گا. اس وقت نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ فحش فلموں کی ایڈکشن ہے، اس سے جان کیسے چھڑائیں؟ ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں. ڈیٹیل سے کیا بتانا ہے بھائی، اچھا ماحول کریں، اس سے زیادہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ تو میں کہنے سے رہا کہ بھی ان کے موبائل چھین لیں، یہ پاسبل نہیں ہوگا، اور کوئی تھریٹیکل وی لاگس بنانا میری عادت نہیں ہے، کیونکہ وہ پریکٹیکلی وہ چیزیں پاسبل نہیں ہوتی. اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا، جس نے بچنا ہے بھائی خود ہی بچنا ہے، اور اس کے لیے ذریعہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں. قرآن کا ترجمہ بار بار سنیں، گاڈ اورینٹیڈ ہوں، تاکہ جب آپ تنہائی میں بھی ہوں تو آپ برائی کی طرف مائل نہ ہو. خوف خدا کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس کے لیے اچھا ماحول ہو، اچھے لوگوں کی صحبت ہو، اور آج کے دور میں تو صحبت کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، آپ گھر بیٹھ کے بھی صحبت کر سکتے ہیں اچھے لوگوں کی یوٹیوب کے ذریعے. ہم نے کب کہا کہ آپ نے یوٹیوب کے اوپر صرف قرآن کی تلاوت ہی سننی ہے؟ نیشنل جیوگرافک چینل دیکھیں، ڈسکوری دیکھیں، لیٹسٹ جو انوینشنز ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں، اور اس سے آپ کی بوریت ختم ہوگی، کیونکہ ایک طرح کی چیز دیکھ کے انسان بور ہو جاتا ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھیں، زیادہ بور ہو جائیں تو میمز دیکھیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے بنائی ہوئی ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے سونے جاگنے کی کیا روٹین ہوا کرتی تھی؟ دیکھیں وہ روٹین جیسی بھی تھی، ہر زمانے کے اعتبار سے روٹین ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، اور نہ اس طرح کی روٹین کا کسی کو بند کیا گیا. نبی اسلام کے مبارک زمانے میں بھی لوگ، جو لوگ پہرے کے اوپر معمور ہوتے تھے وہ رات کو جاگتے تھے، دوسرے لوگ سوتے تھے. آج بھی جن کی جابز ہیں رات کی، ظاہر ہے وہ رات کو جاگیں گے، ان کے لیے وہ رات جو ہے دن ہوگا اور دن ان کے لیے رات ہوگی. صرف ایک چیز کا خیال رکھ لیں کہ سونے جاگنے کی روٹین میں ان کی نماز کوئی قضا نہیں ہونی چاہیے، بس یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنی احادیث اس حوالے سے ملتی ہیں کہ مغرب کے بعد آپ نے نہیں سونا، وہ اس چیز کے اوپر محمول ہے کہ اس زمانے میں جو بندہ پورا دن مزدوری کر کے مغرب کے بعد سوتا تھا، پھر صبح فجر کے وقت ہی آنکھ کھلتی تھی، تو خطرہ ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز قضا ہو جائے گی. آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں، مغرب کے بعد بالکل گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے. اگر وہاں پہ سٹریٹ لائٹس اور انٹرنیٹ کا فتنہ نہ ہو تو مغرب کے بعد آپ کو لگتا ہے آدھی رات ہو گئی ہے، لوگ فوراً سو جاتے ہیں. تو اس کو امیجن کریں کہ کوئی مغرب کے بعد کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹے، تو پھر تو وہ پکا ہی سو گیا. اسپیکر بھی کوئی نہیں تھے اس زمانے میں کہ کوئی اذان کی آواز آ جائے، نہ کوئی الارم تھے، نہ گھر میں ٹی وی، اس طرح کی چیزیں کہ انسان اٹھ سکے. تو اس وقت یہی کہنا چاہیے تھا. لیکن آج میرے بھائی، میں اگر عشاء کی نماز سے 15 منٹ پہلے بھی سو الارم لگا کے، تو میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں اٹھ سکتا ہوں. یا کوئی شخص اس زمانے میں بھی مغرب کی نماز کے بعد مسجد کے اندر جا کے سو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں، جیسے ہی نمازی عشاء کے وقت آئیں گے اسے زبردستی اٹھا لیں گے. تو ان کے اوپر وہ حدیث نہیں اپلائی ہوگی کہ مغرب کے بعد نہیں سونا. ان ساری چیزوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے. باقی یہ جو فجر کے بعد سونے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، یہ تو ساری گھڑی ہوئی باتیں، اس کی اسلام میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. خود یہ سب لوگ رمضان شریف میں فجر کی اذان رمضان سے ایک دن پہلے جس ٹائم پہ ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ہی روزے شروع ہوتے ہیں وہ اذان چونکہ اب ٹائم پہ دینی پڑتی ہے، جماعت جو ہے وہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے کروا لیتے ہیں، دیوبندی بھی اور بریلوی بھی. عام دنوں میں یہ بالکل سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو نماز کراتے ہیں، کہتے ہیں جی افضل ہے. اور رمضان شریف میں اندھیرے میں کرواتے ہیں. آپ پوچھیں جی وہ افضل کدھر گیا، کہتے ہیں جی سونا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، جائز ہے. ہم کہتے ہیں پھر یہ دھوکہ دینا بند کرو. جو آپ ایک دوسرے کو ٹونٹ کرتے ہو نا، وہ غلط ہے. فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کے سورج نکلنے تک کسی بھی وقت کوئی بھی جماعت کروائی جا سکتی ہے. صرف افضلیت غیر افضلیت کا چکر ہے. نہ اہل حدیث یہ لکیر پیٹیں کہ انہوں نے بہت اندھیرے میں نماز پڑھنی ہے، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جی ثواب زیادہ ہے، سنت ہے. تو بھائی اگر یہی بنیاد ہے تو عشاء کی نماز لیٹ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، وہ تو کوئی اہل حدیث لیٹ جماعت نہیں کرواتا. سعودی عرب میں بھی مغرب کی اذان کے ایکزیکٹ 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ عشاء کی نماز وہ مغرب کے کوئی 3-4 گھنٹے بعد کرواتے ہوں، نہیں. تو عشاء کی نماز سب کے سب لوگ ایک ہی ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں، ادھر کسی کو نہیں یاد آتا کہ عشاء کو لیٹ کرنا سنت ہے. کہتے ہیں نہیں جی عوام کے لیے ثانی ہے. تو فجر میں بھی اگر حنفی اندھیرے میں فجر نہیں پڑھتے لیکن چونکہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہم 5 لوگ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گاؤں والے ہمیں مسجد میں پڑھنے نہیں دیتے، کیا ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ گھروں میں نہیں، سیدھا تھانے جائیں، اپلیکیشن دیں ان کے خلاف. کس زمانے میں رہ رہے ہیں بھائی؟ یہ کوئی وہ زمانہ نہیں کہ اس طریقے سے کسی کو کوئی مسجد میں آنے سے روک سکے. بالکل کوئی نہیں روک سکتا. اگر کوئی روکتا ہے ہم نہ روکیں. کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو اس کے خلاف اپلیکیشن دیں کہ مجھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہا. پاکستان کے قانون میں کوئی شخص کسی کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ مسجد ایک پبلک پلیس ہے. مسجد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اذن عام ہے وہاں پہ. جس مسجد میں لوگوں کو آنے سے روکا جائے وہ مسجد ہی نہیں، ذہن میں رکھیے گا. نہ وہاں پہ نماز ہوگی اور نہ وہاں پہ جمعے کی نماز ہو سکتی ہے. اور یہ جو میں فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں یہ ایگریڈ اپان ہے سب کا، اسی کی بنیاد کے اوپر یہ فتویٰ دیتے ہیں نا کہ جو سیکورٹی اداروں کے لوگ اپنے دفاتر کے اندر نماز پڑھاتے ہیں اور مولوی کہتے ہیں جی وہاں پہ جماعت نہیں ہوتی نہ جمعہ ہوتا ہے، اس کے لیے ان کو باہر آنا چاہیے کیونکہ اذن عام نہیں ہے. وہ تو اب تھوڑی ہمت کر کے مفتی منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ دیا کہ چونکہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے کہ خودکش حملوں کا ڈر ہے باقی مسئلے ہیں، اس وجہ سے دفتروں کے اندر نماز کرائی جا سکتی ہے، ادروائز یہ لوگ قائل نہیں ہے. تو انہیں کہیں کہ اگر یہ بیسک مسئلہ ہے تو پھر آپ کی مسجد میں بھی نماز اور جمعہ درست نہیں ہوگا اگر اذن عام نہیں ہوگا. کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ رفلی دین والا نہیں آ سکتا، اونچی امین والا نہیں آ سکتا، تو پھر یہ مسجد مسجد نہیں ہے، یہ آپ کا ذاتی اڈا ہے جہاں سے آپ نے کمائی کرنی ہے چندوں کی شکل میں. اور یہ میں یہ پانچ جو لوگ ہیں نا، میں یہ اگر میرا مشورہ مانے تو میں مسئلہ بغیر تھانے جائے بھی حل کر دیتا ہوں. پنجو ہزار ہزار روپئے کا کراڑا نوٹ، ایک لو نا کنوارا نوٹ، تو جا کے مولانا صاحب دے ہاتھی چیسا رکھو تو دیکھو کس طرح رفع دین ثابت ہوتا ہے. بخاری مسلم تو کتنے رفع دین ثابت ہوتا ہے. یہ بالکل سنت بھی ہے تالیف قلب کے لیے. نبی الاسلام نے نیو مسلمز کو زیادہ مال دیا تھا تاکہ وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو. یہ پیسہ مومن کا ہتھیار ہے، حلال طریقے سے ہو. پیسے کے بغیر بھائی یہ ہم نے جو دنیا الٹ دی ہے صرف اپنی زبان سے نہیں بھائی، پیسہ بھی لگا ہے ہمارا، کروڑوں میں لگا ہے، لاکھوں میں نہیں. تو تب ہم یہ سب کچھ مینج کرتے ہیں نا. پیسہ مومن کا ہتھیار ہے. غزوہ تبوک نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے مال کے اوپر لڑی ہے نا، اس سے پہلے بھی. مال کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. ہمارا جو مولویوں سے اختلاف ہے نا کہ چندے بٹورتے ہیں، تو یہ اختلاف یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر لگاتے ہیں، لیتے قرآن و سنت کے نام کے اوپر ہیں اور جدادیں اپنی بنا رہے ہوتے ہیں. ورنہ چندہ اکٹھا کرنا کوئی برا کام نہیں، سنت ہے. لیکن ان کا صرف سنت والا معاملہ چندہ اکٹھا کرنے تک ہے، چندہ لگانا کا ہے ادھر ان کی کوئی سنت نہیں، وہاں شیطان کے طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں. کیا ہم اپنے گھر میں علم کالا جھنڈا لگا سکتے ہیں؟ شرک کی کوئی قسم تو نہیں ہے بھائی. کوئی اس طرح کے علم لگانا ثابت نہیں ہے. اگر یہ کوئی علم ثابت ہوتے تو مولا علی نے اپنے گھر کے اوپر رسول اللہ کا پنجا لگایا ہوتا. اور رسول اللہ کا پنجا تو وہ ہے جس کے بارے میں سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت لے رہے تھے تو صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، فزیکلی نہیں، محاورتاً یہ بات ہے، کیونکہ پروفٹ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے دنیا میں. چار اماموں میں سے کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ ساروں کی پیروی کرنی چاہیے. ساروں نے کہا کہ ہماری کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، لہذا ان کی جو جو باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ چھوڑتے جائیں، تو آپ چاروں کی پیروی کریں گے، اور جو جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ لیتے جائیں. تو قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے. تو یہ امام جو ہے ایکسپرٹ ہے، چار نہیں ہیں، بے شمار ہیں بھائی، یہ بھی ہیں امام جن کی کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں. اور اگر اوور آل امام کی بات کرتے ہیں تو اس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. انسان پر جب مشکل وقت آئے تو وہ کیسے پہچانے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا ہے؟ رسول اللہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جس شخص پہ جو بھی آزمائش آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہی ہے. ہماری اسیسمنٹ تو ہو سکتی ہے ان جنرل کسی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی شامت ہے، برے اعمال کی سزا ہے. وہ تو ایون سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے موقع کے اوپر جو مسلمانوں کو نقصان ہوا اس پہ بھی اللہ نے قرآن میں یہی کہا کہ تم میں سے بعض لوگوں کے اعمال کی یہ سزا ہے جو کچھ ہوا ہے. وہ تو اب دیکھیں، اس زمانے میں تو وہی کے ذریعے بتایا جا سکتا تھا، آج تو ہم نہیں بتا سکتے. آج ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کرائی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. مکافات عمل، اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے. مکافات عمل کی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی سزا اس کی اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے. یہ ایک مت پبلک میں مشہور ہے، غلط ہے. اس کو میں نے ایڈریس کرتے وقت یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، 50 منٹ کی وہ ویڈیو ہے، اس میں میں نے سارے ٹاپک ڈسکس کیے ہیں. آج کی ڈیٹ میں جو کچھ ہے وہ آزمائش ہے. ہاں، کوئی شخص عاجزی کے طور پر اپنے حق میں یہ سمجھتا ہے کہ میرے برے اعمال کی سزا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے بعد رزلٹ نکالے. یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ رزلٹ نکالے کہ کٹی ہوگی اللہ کے ساتھ. اللہ کی طرف لوٹ آئے, توبہ کرے اور آگے چلے. اس کے باوجود بھی آئے تو ظاہر آزمائش تو آنی ہے نا. حسین ابن علی کے اوپر آزمائش نہیں آئی, کتنی بڑی آزمائش آئی ہے. انبیاء کرام کے اوپر کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں, تو وہ تو آنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا, یہ آسانی ہے یا امتحان؟ اگر یہ آسانی ہے تو نان مسلم کے لیے مشکل کیوں ہے؟ نان مسلم کے لیے تو مشکل نہیں ہے, مشکل تو مسلمان کے لیے ہے. ایک بت کے آگے جھکنے والا تو کبھی سوچ سکتا ہے کہ یہ پتھر کا بت ہے, کسی کو کیا دے سکتا ہے. لیکن ایک داڑھی پگڑی والا جو مرے ہوئے بابے سے مانگتا ہے, وہ تو کہتا ہے میرے سے بڑا عاشق کے رسول ہی کوئی نہیں ہے, چاہے قرآن اس نے ترجمے سے نہ پڑھا ہو. تو میرا تو خیال یہ ہے پریکٹیکلی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا یہ بڑی آزمائش ہے. زیادہ چانسز یہی ہیں کہ گمراہی میں ہی ہوں گے ایز کمپیئر ٹو نان مسلم کے. اگر تو ایسا نان مسلم ہے جس تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی تو وہ ویسے ہی اہل فطرت ہے, اس کے اوپر کوئی گرفت ہی نہیں ہے. باقی گیون سرکمسٹانسز میں اسے کتنی بات سمجھ آئی وہ آخرت میں اللہ فیصلہ کرے گا. مسئلہ سارا مسلمان کے لیے, کیونکہ وہ پیاسا مر رہا ہے دریا کے کنارے, اس کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. نکاح کے لیے بہترین عمر کون سی ہے؟ میرے بھائی جب آپ بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا لیں بس وہی بہترین عمر ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ کے بچوں کی پرورش بھی آپ کے ماں باپ نے کرنی ہے تو پھر ابھی آپ کی نکاح کرنے کی عمر نہیں ہے. ہاں ابھی آپ بچے ہی ہیں تو بچے ہی بن کے رہے, ٹھیک ہے. ویسے شرعی اعتبار سے تو بالغ ہونے کے بعد کسی بھی وقت شادی ہو سکتی ہے, لیکن باقی ساری شرائط کے ساتھ. جیز ورلڈ سے حاصل کیے گئے فری منٹ سود ہیں یا نہیں؟ جو پیسے کے بدلے آپ اس طرح کے انسینٹیو لے رہے ہیں کہ جی پیسہ رکھوائیں کسی کے اکاؤنٹ میں اور وہ آپ کو کوئی بینیفٹ دے, تو ظاہر ہے وہ سود کی کیٹیگری میں فال کرے گا. اور کون سی بات ہے؟ یہ اولاد کی مالی حیثیت کی بنیاد پر اگر ماں باپ اولاد میں تفریق کرنا شروع کر دیں تو اولاد کو کیا کرنا ہوگا؟ صبر. اور کیا کرنا ہے؟ سر پھاڑنا ہے ماں باپ کا جا کے؟ کچھ بھی نہیں, یہ نیچرل چیز ہے, ایسے ہوتا ہے. بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ کچھ نہیں کرنا. آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا وہ تو ہو رہا ہے, اس پہ صبر کرے. اگر ماں باپ سمجھ سکتے ہیں تو کوئی ان کو پیار محبت سے سمجھا دے, ویسے سمجھیں گے وہ نہیں. یہ نیچرل چیز ہے, پیسے میں طاقت ہی بہت ہے بھائی, سیدھی سی بات ہے. اس امت کا فتنہ ہے مال. دیکھیں ماں باپ کی جو محبت ہے وہ بھی پیسے کے اندر تل رہی ہوتی ہے, یہ نیچرل بات ہے. یہ 90% کیسز میں یہی ہے کہ جس اولاد کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے ماں باپ کا رویہ ان کے ساتھ, ان کی بیویوں کے ساتھ, ان کے بچوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے. اور غریب آدمی تو بےچارا پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس سے اس کے ماں باپ بھی نفرت کرے, یہ نیچرل چیز ہے. صبر کریں. اسلامی تعلیمات میں اجتماعی خاندانی نظام کی کیا حیثیت ہے, فضائل ہیں یا نقصانات ہیں؟ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے جی, بہت فائدے بھی ہیں کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اور بعض اوقات نقصان بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, ہر شخص اپنے معاملات کو بہتر سمجھتا ہے. بہرحال اوور آل فائدہ یہی ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑے کو ماں باپ کے ساتھ رہنے کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جو نئی دلہن ہے اسے کئی چیزوں کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, تو اس کی ساس اسے گائیڈ کر سکتی ہے. کیونکہ اب ساس کے ساتھ وہ رہ رہی ہے, ماں بعض اوقات بہت دور ہوتی ہے, وہ چیزوں میں گائیڈ نہیں کر سکتی. آج کل تو خیر ٹیلیفون نے مسئلے حل کر دیے, تو یہ فائدے بھی ہوتے ہیں. نقصانات تو آپ سب کو پتا ہے, وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جیسے قرآن میں آیا نا کہ شراب میں فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں, لیکن اس کے نقصانات فائدوں سے بڑھ کے ہیں. تو کمبائنڈ فیملی سسٹم کے بھی نقصانات جو ہے نا فائدوں سے بڑھ کے ہی ہیں. اچھا وہاں پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب کو جو اللہ نے کہا فائدے ہیں, تو اس فائدے سے مراد شراب پینے کا صحت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ذکر نہیں ہوا. اس سے مراد ہے کہ جو شراب کا کاروبار کرتے ہیں بیچنے کا, ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ شراب کے فائدہ ہے. شراب پینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ شراب کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں. نہ, اس کے ساتھ لوگوں کے فائدے نقصان جڑے ہوئے ہیں. شراب پینے کا نقصان ہی ہے، آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا 100% نقصان ہے اس کا. آپ کا بیان ہے کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت کا کانسیپٹ نہیں، تو برائے مہربانی یہ پوائنٹ بھی کلیئر کر دیں کہ بیوی کو مہنگے ملبوسات، اے سی ایس قسم کی سہولیات. یہ میرے ہی جملے آپ لکھ کے مجھے بھیج رہے ہیں، یہ ساری باتیں میں نے کی ہوئی ہیں. کہ جس طریقے سے انسان اپنی بیوی کو بھی کئی معاملات میں اکوموڈیٹ کر رہا ہوتا ہے، اسے اس چیز کا احساس دلا کر کہ بھئی میں اس طرح کے معاملات میں تمہیں اکوموڈیٹ کرتا ہوں، اس کے بس تم میرے ساتھ یہ حسن سلوک اگر کرو تو بہتر ہے، تو عین ممکن ہے. میں آپ کو بتاؤں، بیویاں کہیں گی کہ یہ اپنے ملبوسات اپنے پاس رکھ، مجھے اپنی ماں سے جان چھڑا دے، میں روکی سوکی کھا لوں گی لیکن یہ جو میرے لیے عذاب بنی گئی جان چھڑا دے. تو یہ پھر آپ کا سوال تو مر گیا ساتھ ہی. اگر نامحرم سے محبت حرام ہے تو اس سب میں ڈپریشن سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ خوف ہے خدا بھائی، ڈپریشن والی کون سی بات ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو یہ شہوات ہیں ان کے اندر اٹریکشن نہیں ہوگی؟ اٹریکشن تو ہے، مال میں بھی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے. ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ حرام کما کے راتوں رات امیر ہو جائے، تو ڈپریشن میں چلا جائے وہ، بھائی صبر کرے اور کوشش کرے. اس طریقے سے یہ جو معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں آپ نے ان سے بچنا، یہی تو آپ کی آزمائش ہے. یہ جو ہمیشہ کی جنت آپ نے لینی ہے وہ اسی ڈپریشن سے گزرنے کے بدلے میں لینی ہے نا. یہ تو نہیں کہ آپ اس ڈپریشن کو اپنے اوپر حاوی کر لیں اور کہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کوئی ظلم ہو گیا. یہ آپ کے ساتھ بڑی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیکس ڈسپلن اسلام کا دیا ہوا ہے. اگر کسی شخص نے تعویذ پہنا ہوا ہے اور وہ اتار دے تو اس کے جسم میں سیاہ رنگ کے دھبے پڑ جائیں، تو اس کا قرآنی حل کیا ہے؟ قرآنی حل یہ ہے کہ بھائی جا کے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، کوئی فزیکل بیماری ہوگی. ہاں، اور اگر نہیں ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو شرکی الفاظ کے بغیر بھی اس طرح کی چیزوں کا علاج کرتے ہیں، ان سے رابطہ کریں. میری بیوی پریگنٹ ہے اور وہ اکثر ڈر جاتی ہے، میں نے اسے کسی کے کہنے پر تعویذ بنایا ہے، اب وہ ٹھیک ہے، لیکن تعویذ پہننا شرک ہے آپ کے بقول؟ جی میرے بقول تو کوئی شرک نہیں ہے. تعویذ شرک تب ہوگا جب اس میں شرکی الفاظ ہیں، ویسے تو بدعت ہے، شرک کہاں سے ہوگا، غلط کام ہے، بدعت ہے. اگر اس میں قرآن آیات لکھی ہیں تو اس کو تو میں شرک نہیں کہوں گا، بدعت ہی کہیں گے زیادہ زیادہ، کہ قرآن سے شفا اس طریقے سے نہیں لینی آپ نے. قرآن کے تعویذات یہ ہیں کہ آخری تین صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے جو بخاری مسلم ہے اپنے جسم پہ ملنا ہے، رات کو سونے سے پہلے، اور صبح و شام بھی تین تین دفعہ آخری تین صورتیں پڑھنی ہیں. باقی یہ جو ڈرنے والا معاملہ ہے اس کے لیے کسی ڈاکٹر سے بھی رابطہ کریں، اگر ڈاکٹر کہیں گے کوئی فزیکل پرابلم نہیں ہے تو باقی پھر اذکار سے ہی آپ سہارا لیں. قرآن حکیم میں ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن کچھ لوگ ابو جہل کے قتل والا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے باتیں کر رہے تھے اور فرمایا کہ یہ سن رہے ہیں، اور مرنے والے کو قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی ہے وغیرہ وغیرہ. جی میں اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں، مردے سنتے ہیں. یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، حضرت عائشہ کے پانچ حکایت، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، یہ دونوں باتیں ٹکراتی نہیں ہیں. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ مردے نہیں سنتے، قرآن میں ہے کہ تم مردوں کو نہیں سناتے، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. یہ الفاظ ہے، بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ چاہے عقل کے مردہ ہوں وہ بھی نہیں سنتے جب تک کہ اللہ کسی کو ہدایت نہ دے دے. اور اسی طریقے سے جو مرا ہوا مردہ ہے وہ بھی نہیں سنتا جب تک کہ اللہ سنوا نہ دے. تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جو اکثر مماتی لوگوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ مردے نہیں سنتے، اس طرح نہیں لکھا ہوا، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ عام حالت میں مردے نہیں سنتے، لیکن اللہ جب چاہے سنا دیتا ہے. لیکن جب اللہ چاہے اس وقت سنواتا ہے، جب آپ کے بزرگ چاہیں اس وقت وہ سن نہیں سکتے اور نہ ان کے ماننے والے ان کو سنا سکتے ہیں، یہ دوسری ایکسٹریم ہے. لہذا جو بخاری مسلم میں ہے کہ ہر مردہ سنتا ہے جو اسے دفنا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ، تو یہ اللہ نے ایک انسان کے لیے قبر میں آزمائش کا سلسلہ رکھ دیا کہ جو گنہگار مردہ ہے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو کے یہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اور جو نیک مردہ ہے اس کو تسلی ہو کے خیر ہے یہ چھوڑ کے چلے گئے، میرے اعمال تو میرے ساتھ ہیں، تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ خود سفرے لگا کے چیزیں جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو عموماً مردے نہیں سنتے, لیکن اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے ان کو سنوا دیتا ہے, اور وہ سنانا بھی برزخی ہے, ان کا سننا بھی برزخی ہے, اس کا اس فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طریقے سے قبر کا جو عذاب ہے, قبر میں فرشتوں کا آنا, یہ فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے, نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے سے آبزرو کر سکتا ہے. بخاری میں تو آیا کہ میت کو جب چرپائی پہ رکھا جاتا ہے نا, تو میت اس وقت بھی بولنا شروع کر دیتی ہے, اور جن اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں. اگر انسان اور جن سنے تو بے ہوش ہو جائیں. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی قبرستان لے جاؤ, اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. یہ تو بخاری میں موجود ہے, اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ مردے کا چارپائی پہ کلام کرنا. جمہوریت یا خلافت بہتر نظام کون سا ہے, آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ خلافت کو سپورٹ کرتے ہیں, جمہوریت اور خلافت ایک ہی چیز ہے بھائی, اس میں کون سا فرق ہے؟ اگر خلافت سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے, کسی ایک فرقے کے بڑے عالم کو مسلط کر دیا جائے اور باقیوں کو وہ قتل کر دے, تو یہ تو خلافت نہیں ہے, تو ڈکٹیٹرشپ ہے, کنگشپ ہے, ملوکیت ہے. اور اگر آپ خلافت سے مراد وہ لے رہے ہیں کہ جو کنسنسس کے ساتھ ہوتی ہے, تو جمہوریت بھی اسی کی ایک ماڈرن فارم ہے. اسلامک ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں, جس میں حلال اور حرام کثرت رائے سے نہیں, قرآن و سنت سے طے ہوں گے. البتہ لیڈرشپ جو ہے وہ کثرت رائے سے ہی طے ہونی چاہیے, اور یہ بخاری میں موجود ہے. حضرت عمر کا فتویٰ صحیح بخاری میں 6830 نمبر حدیث ہے کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کوئی حکمران چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. اور پھر حضرت عمر نے ساتھ کہا کہ جو ابو بکر کو چنا گیا تھا تو وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی, اور دوسرا اس وقت ان سے زیادہ کوئی موضوع شخص نہیں تھا کہ اسے خلیفہ چنا جاتا. ابو بکر کے خلیفہ چننے کو کوئی شخص مستقبل میں یہ بنیاد نہ بنائے کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ چن لے. یعنی حضرت ابو بکر کا چنا جانا ایک حادثاتی عمل تھا سقیفہ بنی سائدہ کا, اور حضرت عمر کو پتا تھا کہ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھئی حضرت ابو بکر کو بھی تو اس طرح ہی چند لوگوں نے چن لیا تھا, اسی وجہ سے حضرت علی نے بیعت نہیں کی اور بعد میں کنسنسس ہوا. تو انہوں نے کہا وہ ایک حادثاتی سچویشن تھی, اس کے اوپر میری ویڈیوز الگ سے, اس کو کوئی پلی نہ لے اس کی کہ اس کی بنیاد پہ جو چاہے کسی کو پکڑ کے حکمران بنا دے. اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو لوگ آ کر کہتے ہیں فاتحہ پڑھیں, یا ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ کوئی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مردے کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں, اس کی قبر پہ جا کے دعا کریں, اس کا جنازہ پڑھیں, یہ ہے ساری چیز. باقی ایک دفعہ سورہ فاتحہ, تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اسالے ثواب کرنا, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. بیٹے کی ودائش سے پہلے میں نے اولاد کی سلامتی اور مکمل اولاد کی منت مانگی تھی. میں داتا دربار پر جا کر غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. آپ کو سننے کے بعد مجھے داتا دربار کھانا کھلانا مناسب نہیں لگ رہا, مہربانی کر کے وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ نہ کھلائیں, کہیں اور جا کے کھلا لیں. اپنی منت کو ضرور پورا کریں, اور اگر آپ سرے سے منت نہیں پوری کرنا چاہتے تو اس کا کفارہ ادا کر دیں. اور کفارہ یہ ہے کہ آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا انہیں کپڑے لے کے دینے ہیں, یا پھر آپ نے 3 روزے رکھ لینے مسلسل. اس صورت میں جب آپ کے پاس استطاعت نہ ہو 10 مساکین کو کھانا کھلانے کی یا کپڑا لے کے دینے کی. یہ بالکل درست ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نہ تو کوئی ایسی منت مانو جو اللہ کی نافرمانی میں ہو, اور نہ ایسی منت مانو کہ جس کو پورا کرنے پر تم قادر نہیں ہو. یہ دونوں طرح کی منتیں غلط ہیں. لیکن ابو داؤد میں تفصیل موجود ہے کہ اس طرح کی منت بھی جب توڑی جائے گی تو اس کا کفارہ ضرور ادا کیا جائے گا. تو اب آپ کفارہ اس طرح ادا کر لیں کہ آپ نے کہا تھا میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا, تو اپنے ذہن میں ہوگا نا کتنے غریبوں کو کھلانا ہے, ایک دیگ دینی ہے, دو دیگ. تو وہ تو پورے لاہور کے اندر غریب موجود ہے, جو ملک کی اکانومی آپ کے سامنے ہی ہے. جہاں پہ بھی آپ کھانا بانٹنا شروع کریں غریب آ ہی جائیں گے, تو آپ وہیں پہ تقسیم کرتے ہیں. اسلام میں عورت کی آواز کا پردہ ہے, لیکن کوئی عورت یوٹیوب پر کارٹون اینیمیشن چینل پر اپنی آواز میں ڈبنگ کرنا چاہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں, کارٹون وغیرہ جو بچوں کے لیے ہوتے ہیں اس کے لیے تو پھر شرعی احکام بالکل ڈفرینٹ ہیں, اور عورت کا بھی جو ہم پردہ کہتے ہیں وہ اس صورت میں جب وہ مردوں کو تعلیم دے رہی ہو. اگر عورتیں عورتوں کو تعلیم دیں تو بالکل درست ہے. اسی طریقے سے جو عورتیں کاروبار کرتی ہیں ان کے پاس مرد کسٹمر آتے ہیں تو ان کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہے, وہاں پہ وہ پردے والا معاملہ نہیں, وہاں پہ صرف نگاہ کے پردے تک معاملہ ہے. اسی طریقے سے ہماری جو گھروں کی عورتیں درزیوں کو جا کے کپڑے دیتی ہیں, ان کو سمجھاتی ہیں, تو وہ بھی ایک مرد و عورت کا آپس میں ڈیلنگ والا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ممانعت جو ہے نا وہ ہے چھپی دوستی کی, ایک دوسرے سے اٹریکٹو طریقے سے لچھے دار انداز میں گفتگو کرنے کی. وہ قرآن میں نبی کی بیویوں کے ساتھ بھی گفتگو اس طرح کی کرنے سے منع کیا گیا ہے, لیکن گفتگو کرنے سے منع نہیں کیا گیا. سورہ عذاب میں ہے کہ اگر نبی اسلام کی غیر موجودگی میں رسول اللہ کے گھر جاؤ اور ان کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے میں مانگو, اور حضور کی بیویوں کو کہا گیا کہ آپ نے ان سے گفتگو اس انداز میں نہیں کرنی کہ کسی کے دل کا روگ جو ہے وہ کوئی رزلٹ نکال لے, حالانکہ وہ مائیں ہیں لیکن پردہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ مائیں وہ حکمن ہے نا, ایکچولی تو وہ مائیں نہیں ہیں, نامحرم ہی ہیں, وہ تو حکمن ہو گئی نا, اس لیے ان سے پردہ بھی ہے. کیا آن لائن ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ برائے مہربانی اس پر روشنی ڈالیں تاکہ حلال حرام میں فرق ہو جائے. اس پہ جتنی بھی روشنی ڈالیں نا کوئی فائدہ نہیں ہونا آپ کو. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں, حلال اور حرام کاروبار کے چار اصول. دنیا میں لاکھوں کاروبار ہیں, کس کس پہ روشنی ڈالی جائے؟ تو روشنی ہم نے ایک ہی دفعہ چار بلب روشن کر دی ہیں, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. فوریکس ٹریڈنگ کے نام سے لکھیں تب بھی وہ ویڈیو کھل جائے گی, اس میں اصول بتائے ہیں. ہم نے آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہیں, رشتہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیں. کیا کربلا اور نجف کی زیارت کرنا جائز ہے؟ ویسے آپ ہسٹوریکل پلیسز کے طور پر جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں, ادروائز اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کو نماز پڑھنے کا اس طرح کا ثواب ہوگا جس طرح مسجد نبوی شریف میں یا بیت اللہ شریف میں یا مسجد اقصا میں بیت المقدس میں ہوگا, تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا تو غلط ہے. اکاؤنٹ میں پیسے رکھوانے پر حاصل ہونے والی رقم جائز ہے؟ اگر تو اکاؤنٹ اسلامک بینک میں ہے تو ظاہر ہے وہ کاروبار کے ذریعے ہے, وہ تو حلال ہے. دوسرے کیسز میں ظاہر ہے وہ سود ہے, پیسے کے بدلے پیسہ, کیونکہ جو اسلامک بینک ہے ان کا کاروبار کے ذریعے آمدن کا سلسلہ ہوتا ہے, جبکہ دوسرے بینک جو ہیں وہ کاروبار نہیں کرتے, سودی قرضوں کے ذریعے آمدن کرتے ہیں اور اس سود میں سے کچھ آپ کو دے دیتے ہیں, یہ بیسیکلی ریزن ہے. اگر امام مشرک ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جیسا کہ یا علی مدد کہتے ہیں؟ اور یا علی مدد کہنے والوں کو سرے سر عام کافر بھی کہا جاتا ہے. میرے بھائی یا علی مدد کے کوئی یا غوث پاک مدد کے, ظاہر ہے وہ کلمہ گو مشرک تو ہے لیکن کافر نہیں ہے, تو کافر اور کلمہ گو مشرک میں فرق ہے. فتویٰ یہ ہے کہ نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے, باقی آپ کا دل نہیں کرتا تو کہیں اور جا کے پڑھ لیں, ہم نے کبھی مجبور نہیں کیا, ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ جہاں پہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھے. ہم آپ کو صرف فتوے کی بات بتا رہے ہیں کہ جو مسلمان ہے کافر نہیں ہے, اور کافر یہ نہیں کہ وہ شیعہ کافر کا نعرہ لگا دیا کسی دیوبندی نے, اس طرح کافر نہیں, مراد یہ کہ جسے واقعی کفر کی کیٹیگری میں فال کروایا جائے. ورنہ دیکھیں دیوبندی یا علی مدد کے اوپر شیعہ کو تو کافر کہہ رہے ہیں لیکن جو اپنے تایازاد بھائی ہیں بریلوی ان کو کافر کہنے کی ضرورت نہیں رکھتے, وہ کچا کھا جائیں گے ان کو, وہ نہیں علی مدد کہہ رہے ہیں, وہ تو بلکہ نیچے آئے ہوئے ہیں, وہ تو ہر کوئی بابا دیکھتے ہیں اس کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں, نہیں کر رہے آپ, دیکھا نہیں آپ نے یہ باپا جانی کے سامنے کس طرح وہ ہاتھ جوڑ کے باپا کرم کرتے ہیں. اے باپا تو مر جا اس سے پہلے کہ تیرے سامنے لوگ اس طرح کھڑے ہو کے تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں جس طرح تو کوئی منی گاڈ ہے. اسی طریقے سے وہ باپا کی کلاس میں لوں گا, تفصیلی لوں گا. آج میں نے اس لیے نہیں لی ہے کہ میں چاہ رہا تھا تھوڑا موضوع چینج کروں, ہر ہفتے کوئی نہ کوئی مولوی لمحہ پایا ہوتا ہے, میں کہ چلو اس دفعہ تھوڑی سائنٹیفک گفتگو کریں. یہ باپے کی باری آنی ہے انشاءاللہ, باپے میں لمحہ پانا انشاءاللہ. اگر سورہ توبہ درمیان سے پڑھنا شروع کریں تو کیا بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ قرآن سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کوئی ضروری ہے ہی نہیں ہے, قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے. جی سورہ نحل میں آئے کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود کے اگینسٹ, کہ اب میں یہ قرآن کھول کے کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یا غوث پاک المدد نہ ثابت کرنا شروع کر دوں, اس سے میں وہی ثابت کروں جو اس میں ہے لکھا ہوا. اس لیے قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے کہ کہیں اس میں میرے دماغ کا شیطان داخل نہ ہو جائے, کہ مجھے پتا تو چل رہا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے لیکن شیطانی کرنے کی کوشش نہ کروں. قرآن تو ہدایت ہے, شیطانی انسان کر رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ پڑھنا تلاوت سے پہلے, اس کا ذکر کہیں پہ موجود نہیں ہے. بسم اللہ کا تعلق سورتوں کے آغاز کے ساتھ ہے. ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہی قرآن کا حصہ ہے سوائے سورہ التوبہ کے. لہذا سورہ توبہ کے علاوہ بھی جو باقی سورتیں ہیں ان سورتوں میں بھی جب بھی آپ نے تلاوت شروع کرنی ہے تو سٹارٹ سے اگر کر رہے ہیں پھر تو آپ بسم اللہ پڑھیں گے, اور اگر آپ سینٹر سے کر رہے ہیں, مثلا میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں تو میں یوں کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, بسم اللہ تو نہیں پڑھوں گا, کیونکہ بسم اللہ اگر میں نے پڑھنی ہے تو میں نے پڑھنی ہے پھر الف لام میم سے پہلے. ہاں ذہن میں رکھیے گا, تو اعوذ باللہ کیونکہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے تو وہ سورہ توبہ سے بھی پہلے پڑھی جائے گی. لہذا آپ کا مسئلہ کلیئر ہو گیا, بسم اللہ کا تعلق نہ سورہ توبہ کے ساتھ ہے نہ اور سورتوں کے ساتھ, سوائے ایک کہ سورہ توبہ جب سٹارٹ ہوگی نا تو اعوذ باللہ کے بعد ڈائریکٹ سٹارٹ ہوگی, باقی سورتیں جب سٹارٹ ہوں گی تو بسم اللہ کے ساتھ ہوں گی, لیکن بیچ میں کوئی بھی سورت پڑھی جائے خاص سورہ توبہ ہو یا کوئی اور سورت, بسم اللہ نہیں ہوتی ہے, بسم اللہ تو لکھی نہیں ہوتی, وہ اعوذ باللہ ہی پڑھنی ہے اس کے بعد وہ شروع کر دینا. اگر میں اپنی بیٹی کے نکاح میں اطمینان کے لیے لکھوں کہ اگر وہ لڑکا میری بیٹی کو طلاق دے تو فلاں فلاں چیزیں دینی ہوں گی تاکہ وہ طلاق دے ہی نہ سکے, اس طرح کرنے سے تو کوئی گھر نہیں بستے, باقی ٹھیک ہے فلاں فلاں کے بجائے وہ آپ جو حق مہر ہے وہ جو رکھا ہوا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپس میں جو بھی طے کرنا چاہتے ہیں کر لیں, بالکل جائز ہے. اگر میری بیوی میرے کزنز اور بھائیوں سے پردہ نہ کرے جو اس کے بھی کزن ہے, اس لیے کیونکہ میرے والدین کا رشتہ مجھ سے خراب ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو کزنز والا ایشو ہے نا یہ بہت خطرناک ہوا ہے, ایک دن میں تو آپ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے, جسے خدا کا تعارف ہے وہی پردے کی طرف آئے گا. یہ چھوٹا مسئلہ ہے, اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ کئی دیندار لوگ ہیں ان کے بیوی بچے نماز ہی نہیں پڑھتے, مسئلہ تو وہ خراب ہوا ہے, پردہ تو چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے پہ, لیکن ظاہر ہے لوگوں کو پیار محبت سے سمجھانا ہے معاملات کو لے کے چلنا ہے. ایک چیز کی دو قیمتیں نہیں ہو سکتی تو قسطوں پر مارک اپ کے ساتھ چیز لینا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث جو آپ نے لکھی ہے نا اس حدیث کو بیان کر کے اس کا پورا فارم بھی میں نے بیان کیا ہوا ہے, امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی ہے. ایک چیز کی دو قیمتیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی, البتہ اگر بیچنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت پہ راضی ہو جائے تو درست ہے, اور اس طرح کا کاروبار نبی الاسلام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور پوری امت میں رائج رہا ہے کہ نقد کی چیز اتنے کی اور ادھار کی اتنے کی, چونکہ اس میں کموڈٹی انوالو ہے, پیسے کے بدلے پیسہ نہیں بلکہ چیز کے بدلے ہے, اور وہ لاجیکل بھی ہے. دیکھیں ہونڈا کی اگر موٹر بائک 2,00,000 روپے کی ہے اور آپ 20,000 روپے کی جا کے نکلوا لیتے ہیں تو آپ تو مالک نہیں ہیں اس کے, صرف آپ 20,000 کی بائک کے مالک ہیں, اوپر کا 1,80,000 تو کمپنی نے دیا ہوا ہے, اس کی مالک تو وہ ہے, اور آپ نے 20,000 میں موٹر بائک اپنے قبضے میں لے لیا ہے, تو جتنا عرصہ آپ قسطیں نہیں اتارتے اتنا عرصہ اس موٹر بائک کا کرایہ آپ کو اس کمپنی کو دینا چاہیے, اسی کو آپ مارک اپ کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ مارک اپ نہیں ہوتا وہ کرایہ ہوتا ہے, وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہوتا, پیسے کا کرایہ لینا سود ہے, لیکن کموڈٹی انوالو ہو اس کا کرایہ لینا درست ہے. قسطوں کا کاروبار تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں, میں نے اس کو ڈسکس کیا. اگر امام جلدی نماز ادا کر رہا ہو جس میں تسبیحات بھی مکمل نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے, دوسری مسجد میں چلے جائیں یا اس امام کو ہی کوئی گفٹ دیں, اسے کہیں کہ بھئی تھوڑا آستہ پڑھ لو یا اپنی سپیڈ تیز کر لیں. اس کے بعد یہ رزلٹ نہیں نکالا جا سکتا کہ میں گھر میں نماز پڑھوں گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. بازار جاتے وقت چوتھا کلمہ پڑھنا اس کی فضیلت ثابت ہے. جی حدیث تو ہے جامعہ ترمذی میں, شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے, شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف سمجھتے ہیں. البتہ جو کلمات اس میں آئے ہیں وہ کلمات ثابت ہیں, صبح شام کے اذکار میں ہم نے بھی ڈالے ہوئے, فجر اور مغرب کے بعد 10-10 دفعہ, ویسے ہر نماز کے ساتھ بھی وہ کلمات آلموسٹ ثابت ہیں, تو آپ پڑھ سکتے ہیں. نماز جنازہ پڑھتے وقت مقتدی بھی رفع الیدین کریں گے یا صرف امام؟ یہ تو سوال ہی عجیب ہی ہے بھائی, رفع الیدین سے کون سی ایسی چڑ ہو گئی ہے؟ ظاہر ہے جب امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہتا ہے, اور جب رفع الیدین ہو رہا ہے سنت کے مطابق تو مقتدی نے بھی کہنا ہے. کئی لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, جی عورتیں مسواک کر سکتی ہیں, کیوں ان کے دانت نہیں ہیں؟ ایک ایسی ریاست میں جس میں غیر اسلامی قوانین عوام کی مرضی سے نافذ ہوں, آپ اس ریاست سے قتال کر کے زبردستی اسلامی قوانین نافذ کر دینا جائز کیوں نہیں ٹھہراتے؟ جاؤ یار قتال کرو, میری جان چھوڑو, میرا مقدمہ کلیئر ہے بالکل. باقی سب لوگ صرف باتیں کرتے ہیں, کرتے کراتے کچھ نہیں ہے. کوئی ایک بندہ بھی گیا یروشلم جا کے کسی کو شہادت کی خبر سنی ہے آپ نے؟ ادھر بیٹھ کے میرے اوپر کلپ ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ انجینئر صاحب وہاں جانا نہیں, جاؤ میں نے روکا ہوا ہے, خود جاتے نہیں ہیں اور نہ جانے کا وبال میرے اوپر ڈالا ہوا ہے, ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہیں, اور وہ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اسے مونیٹائز کر کے اسے کمائی بھی کر رہے ہیں, تو بڑا ظلم ہے یار, اس طرح کام تو نہ کرے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور الہامی کتابیں نہ بھی آتی تو کیا پھر بھی انسان ہدایت کے لیے فطرت کافی تھی؟ جی بیسک ہدایت کے لیے تو کافی تھی, ایک خدا کا تعارف. البتہ خدا انسان سے چاہتا کیا ہے وہ تو ظاہر نہیں پتا چل سکتا تھا نا, ہمیں خدا کا تعارف تو ہو سکتا ہے لیکن اس تعارف کے بعد ہم نے خدا کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ جب تک خدا نہیں بتائے گا تو ہم تو نہیں کر سکتے نا, وہ تو خدا بتائے گا نا پیغمبروں کے ذریعے کہ بھائی تم نے روزے رکھنے ہیں, تم نے پانچ نمازیں پڑھنی ہے. ظاہر اس کا تعلق تو فطرت کے ساتھ نہیں ہے نا, فطرت کے ساتھ تو زیادہ یہ ہے کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر لیا, بیوی بچوں کا خیال رکھ لیا, یہ تو فطرت ہے. لیکن فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنی یہ فطرت تو نہیں جب تک کہ بتایا نہیں جائے گا, ہمیں کیا پتا کس وقت نماز پڑھنی, کتنی رکھتے پڑھنی ہے. اس لیے عقیدہ توحید کے اعتبار سے تو فطرت کافی ہے, باقی جن لوگوں تک نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی ان کے لیے اتنا مان لینا بھی کافی ہے آخرت کی نجات کے لیے, لیکن جن تک دعوت پہنچ گئی ان کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ نبیوں کی تعلیمات پر عمل بھی کریں گے اگر آخرت کی نجات چاہتے ہیں. تو اگر کسی بیماری کی وجہ سے داڑھی کو کٹوانا پڑ جائے تو ٹھیک ہے, بیماری میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, کٹوائیں ضرور کٹوائیں. حضرت عمر نے اپنے بیٹے ابن عمر کی رسول اللہ سے شکایت کی, ابن عمر کی بیوی کو طلاق دلوائے گی, کیا یہ بیٹے کی ذاتی زندگی میں؟ یہ میرے بھائی جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا زیادہ تر تو ان کی سندیں غلط ہیں. دوسرا آئے نبی کی وحی کے ذریعے جو چیز پتہ چلتی ہے نا آپ کو, وہ ڈیفینیٹلی اللہ کی تائید کے ساتھ ہوتی ہے. جس طرح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ گھر کی چوکٹ بدل لو, تو انہوں نے پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی, تو وہ وحی کی تائید کے ساتھ, باقی کوئی مشورہ دے وہ اس طرح نہیں ہوتا. کیا عوام کی مرضی کے بغیر ریاست پاکستان میں اسلامی قوانین زبردستی نافذ ہو سکتے ہیں؟ زبردستی تو کوئی چیز نافذ نہیں کی جا سکتی, نہ اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے. باقی جو قوانین جنرل ہے حقوق العباد سے متعلقہ وہ تو آپ نے نافذ کرنے ہیں, انڈیویجول زندگی میں تو کسی کے اوپر کوئی چیز نافذ نہیں کی جا سکتی کہ آپ یہ کہیں گے کہ جس مرد نے داڑھی نہیں رکھی تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے, نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا. جو حقوق العباد سے متعلقہ چیزیں ان کے اوپر آپ قدغن لگائیں گے, باقی چیزیں تو کنسنسس کے بغیر نہیں ہو سکتی. میرے ایک دوست نے جوئے کے پیسے سے فریج لیا ہے, کیا اس میں جو برف یا پانی استعمال کرتے ہیں اس کے گھر والوں کے لیے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ کا تو لینا دینا ہی نہیں, یہ تو ان کے گھر والوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, آپ کا دوست ہے اس کے گھر والے جانے اور وہ جانے, ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر راضی ہوں, ہو سکتا ہے وہ نماز بھی نہ پڑھتے ہو, اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو یہ بھی تھوڑا بہت ان کو کر لینے دیں, ایڈ فیول ٹو فائر ہی ہے, اس میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلنا. تو باقی ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں پوچھنے والی نہیں ہوتی, اس طرح کے جو بھی غلط معاملات ہیں ان کو آپ نے اوائڈ ہی کرنا ہے. آپ یہ پوچھ سکتے تھے کہ میں اگر اس کے گھر جاؤں تو اس فریج کا پانی پی سکتا ہوں کہ نہیں, ہاں یہ آپ کا سوال. تو آپ کے لیے میرے بھائی وہ حرام نہیں ہوگا, نبی اسلام نے کافروں کے تحفے بھی قبول کیے. دنیا میں نظام اس طرح چل نہیں سکتا. کھانے پر ختم کہلوانا بدعت کیوں ہے جبکہ ختم میں اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے؟ یہ اس لیے بدعت ہے کہ اذان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن عید کی اذان نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ نبی اسلام نے نہیں دی. تو کیا ہوا, اللہ کا نام ہی لیا جا رہا ہے. سال بعد جنہوں نے مسجد میں آنا ہے ایک اذان عید کی بھی ہونی چاہیے, نہیں ہوتی. جو یہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں حضور سے ثابت نہیں ہے, بس یہ بھی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, جس طرح وہ بدعت ہے یہ بھی بدعت ہے. اگر کوئی شخص حرام کام میں ملوث ہو اور ہمارے منع کرنے کے باوجود وہ ڈٹا رہے اور آخر کار ہم خاموشی اختیار کر لیں تو کیا ہم برابر کے شریک ہیں؟ بس ہو گیا نا, ہم برابر کے شریک تب ہیں جہاں ہم ابھی تک ادھر لگے ہوئے ہیں ساتھ, تو اس کام میں. تو باقی آپ نے بتا دیا, آپ کا بتا دینا کافی ہے. بس نفسا نفسی کے اس دور میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچا کر رکھ سکتے ہیں؟ کس چیز سے بچانا ہے آپ نے؟ یہ تو آپ نے لکھا ہی نہیں ہے, میں اس کو جنرلی لے لیتا ہوں. نفسا نفسی کے اس دور میں آپ اپنے آپ کو اچھی صحبت سے بچا سکتے ہیں, جو میں نے پہلے بتایا, وہ یوٹیوب کی اچھی ویڈیوز کی فارم میں ہو سکتی ہے, قرآن کی تلاوت کی فارم میں ہو سکتی ہے, قرآن کی تفسیر کی شکل میں ویڈیوز کی فارم میں جو اویلیبل ہے اس کو دیکھ کے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. کیا اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے؟ جی, اسلام نہ صرف پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد بھی پھر پسند ہی رکھنی ہے. کیونکہ ہمارے علم میں تو 90% سے زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں پسند کی شادی کے اگینسٹ, صرف 5% ہیں جو چلتی ہیں. وہ جو لو میرج ہے نا وہ لب دے پھر دے ہو پھر. تو کریں ضرور پسند کی شادی, بگا کے نہ کریں, آرگنائز طریقے سے کریں, بالکل کریں, کس نے منع کیا؟ میں فیس بک پر آن لائن فرنیچر کسی کمپنی کا سیل کرتا ہوں, گاہک سے آرڈر لے کر کمپنی کے اندر, کیا کمپنی سے کمیشن لینا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کتنا لینا جائز ہے؟ ظاہر ہے کاروبار کا ذریعہ, جو بھی آپس میں آپ طے کر لیں, اسلام نے کوئی اس کی حد مقرر نہیں کی. جتنا وہ کمپنی دیتی ہے آپ لیں, ضرور لیں, کمیشن کیوں نہیں لینا, آپ سروسز دے رہے ہیں. کیا انبیاء کرام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا وجود موجود ہے؟ جو میں نے پچھلے دنوں ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں میں نے سارا تعارف کروایا نا, جو ایک کرسچن بشپ مارمری مینول آسٹریلیا کا, اس کو میں نے جب رسپانس کیا تو میں نے سارا آپ کو وہ صحائف کا تعارف کروایا, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جتنے صحائف ہیں. لیکن وہ ڈیفینیٹلی 100% اپنی اصلی فارم میں نہیں ہے, اس میں چیزیں مکس ہو چکی ہوئی ہیں. تو باقی آپ کے لیے کہ آپ قرآن پڑھیں, قرآن آپ نے پڑھا نہیں ہوا, حدیث کی کتابیں آپ نے پڑھی نہیں ہوئی ہیں اور آپ ان صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. پہلے قرآن و حدیث پڑھ لیں, پھر اس کو بھی پڑھ لیجئے گا. دین کے راستے پر چلنے کے لیے سٹیپس بتا دیں کہ کیسے زندگی کی مصروفیات سے نکل کر, نکل کر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, نکل کر نہیں ہونا, مصروفیات یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کس طریقے سے سمندر سے نکل کر میں اپنی کشتی چلا سکتا ہوں. دریا سے نکل کر, دریا کے اندر ہی چلے گی کشتی, بس پانی جو ہے نا وہ کشتی کے نیچے رہنا چاہیے, کشتی کے اوپر نہیں آنا چاہیے. اس طرح اس دنیا میں ہی آپ نے رہنا ہے, یہ دنیا آپ کے لیے ازمائش گاہ ہے, اسی ازمائش کے اگینسٹ آپ کو آخرت کی نعمتیں ملنی ہیں اگر آپ کامیاب ہوئے. اور اگر آپ دنیا چھوڑ کے پتے پہننے شروع کر دیں جنگلوں میں جا کے, تو آپ تو میدان امتحان سے بھاگ چکے ہیں, تو آپ کی سپلی آئے گی. مجھے بتائیں ایک بندہ کہ میں امتحان گاہ سے ہی اٹھ کے بھاگ جاؤں تو وہ بھی فیل ہوگا. جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس نے پیپر خراب کیا وہ بھی فیل, اور جو اٹھ کے پیپر کے ڈر سے بھاگ گیا وہ بھی فیل. پاس اسی نے ہونا ہے جو امتحان گاہ میں بیٹھ کے اس امتحان سے گزرے گا. مولا کا عام معنی مشکل کشا لیا جاتا ہے, کیا اس سے بچنے میں عافیت نہیں ہے شرک سے؟ مولا کا عام معنی تو مشکل کشا نہیں لیا جاتا, مولا کا جو عام معنی ہے وہ خدا کے لیے بھی لوگ عموماً مولا کہہ دیتے ہیں، وہ بھی لیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عام معنی تو جو مرضی کوئی لیتا رہے میرے بھائی۔ شرک سے روکنے کے لیے آپ نے کچھ شریعت سازی تو نہیں کرنی۔ یہ اسی طریقے سے ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ قبروں پہ جا کے لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں لہذا لوگوں کو یہ کہا جائے کہ قبرستان جانا ہی نہیں چاہیے، تو اس طرح تو آپ شریعت نہیں بدل سکتے۔ اس طریقے سے درود شریف میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، تو رسول اللہ ہمارے آقا بھی ہیں، مولا بھی ہیں۔ ہم نے ناک پہ جب مکھی بیٹھے گی تو ناک کو نہیں کاٹنا بلکہ مکھی کو اڑانا ہے۔ تو شرک کے اگر اس طرح آپ دروازے بند کرنا شروع کریں تو بہت سارے دروازے آپ کی نظر میں وہ شرک کے دروازے ہوں گے، ان کو بند کرنے کے لیے آپ کوشاں ہوں گے۔ جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں تاکہ جان نہیں چھوٹ جائے شہوت سے، آپ نے منع فرما دیا۔ تو یہ جس طرح کا دروازہ آپ بند کرنا چاہ رہے ہیں نا مولا والا، صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کام ہی ختم کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسیبل کر لیتے ہیں تاکہ سیکس سے جان ہی چھوٹ جائے، تو حضور نے منع کر دیا۔ یہ چیزیں تو آزمائش ہیں آپ کی، لوگوں کو صحیح دین بتائیں۔ خدا کے بارے میں وسوسے آتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے؟ کوئی ضرورت نہیں بچنے کی، کچھ عرصے بعد خود بخود ختم ہو جائیں گے، بس ان کی طرف توجہ نہ دیں، ہماری ویڈیوز دیکھیں خدا کے تعارف کے اوپر، خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے لوگوں کو گزرنا نہ پڑے، کچھ عرصے بعد ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، جب انٹلیکچولی آپ خدا کی قدرت کے قائل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے۔ ایک اور ویڈیو ہے فرام کریشن ٹو کریٹر، تو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جنت میں چار حوریں بھی کافی تھیں تو پھر ستر حوریں کیوں، اتنی زیادہ کیوں؟ اور یار ستر کر کے بھی آپ کام کرنے لگے ہو، یہ ستر کا عدد تو عربی زبان میں کثرت کے لیے ہوتا ہے، آپ کو کس نے کہہ دیا ستر ہوں گی؟ یہ اللہ کو پتا ہے کتنی ہوں گی، فی الحال تو جنت پہنچنے کی تیاری کریں۔ ہاں اور جو گھر میں حوریں لا کے رکھی ہوئی ہیں نا ان کے حقوق پورا کریں تاکہ جنت میں پہنچ جائیں آپ۔ کیا ایسے کاروبار میں گرافک ڈیزائن کرنا جائز ہے جو عورتوں کی تصاویر کا استعمال کرتے ہیں؟ بچ جائیں جی، سیدھی سی بات ہے، اس میں تو کوئی مجھے نہیں نظر آتی خیر والی کوئی بات۔ کیا یہودیوں کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے؟ جنگ کی حالت میں کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ لین دین کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی جنگ تو آخری وقت تک ان سے جاری رہی ہے، ظاہر ہے فزیکل جنگ بھی تھی، ایک نظریات کی جنگ بھی تھی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زیرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض۔ کاروبار آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی ایسی ممانعت نہیں آئی شریعت کے اندر۔ کیا ہم اسلام کی ہسٹری بتانے کے لیے اینیمیٹڈ مووی بنا سکتے ہیں جس میں اینیمیٹڈ کریکٹرز ہوں؟ ٹھیک ہے، بنا سکتے ہیں، انبیاء اکرام کو نہ دکھائیں، باقی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پاکستان کی کرنٹ اکنامک سچویشن کا بہترین حل کیا ہے اور اسے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بھائی اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، آپ ویڈیوز یوٹیوب پہ میری دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کسی سید کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ، بالکل ہو سکتا ہے۔ نماز جماعت سے رہ جائے تو کیا اقامت ضروری ہے؟ اقامت ویسے عام جماعت کے لیے بھی کوئی جماعت کا حصہ نہیں ہے لیکن سنت ہے، اور تاکیدی سنت ہے، لہذا جب جماعت رہ جائے اور آپ دوبارہ سے جماعت کروا رہے ہیں یا ایون اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو اقامت پڑھ لیں تو افضل ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا کھڑا ہو کر اذان اور اقامت کہہ کے جماعت قائم کرتا ہے۔ جماعت بھی اکیلے ہو سکتی ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو آپ اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں۔ غیر مسلم کے سلام کا جواب دینا لازمی ہے یا نہیں؟ غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا، جی سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، کھانا پینا بھی درست ہے، باقی جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں نان مسلم سے متعلق 10 کوشچنس نان مسلم سے متعلق۔ جب پچھلے دنوں ایک انڈین وزیر سعودیہ گئی تھی تو اس کانٹیکسٹ میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے، نان مسلم انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ ساری کی ساری چیزیں میں نے ایک ہی جگہ جمع کر دی تھی، کھانا پینا ان کے ساتھ، کاروبار کرنا، سلام کا جواب دینا، تحفہ قبول کرنا، اس طرح کے سارے معاملات. کیا نماز کی نیت زبان سے کرنا جائز ہے؟ کوئی جائز نہیں ہے جی، بدعت ہے. نماز کی نیت کرنا تو فرض ہے، یعنی اپنے ذہن کو حاضر کرنا، باقی یہ جو لکھی ہوئی نیتیں ہیں یہ تو بدعت ہیں. خود جو حنفی حضرات ہیں ان میں بھی ایسے علماء ہیں جو نماز کی اس طرح کی نیت کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں. شیخ احمد سرندی جن کو یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں وہ بھی اسے غلط سمجھتے ہیں. باقی لوگ بھی کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، صرف بزرگوں نے جاری کیا، تو بزرگوں نے تو جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور جو ہم نے بزرگوں کے ساتھ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. کیا قربانی کی نیت گوشت کی لالچ میں کی جا سکتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فائدے تو جوڑے ہوئے، اصلا نیت وہی ہوگی اور باقی اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اور یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ظاہر ہے اللہ نے رکھی ہے. یہ نبی الاسلام تو اس دن ایک منی روزہ رکھتے تھے اس اعتبار سے کہ بڑی عید والے دن ناشتہ کرتے تھے اپنے اس قربانی کے گوشت کے ساتھ، اور اس میں بھی کلیجی جو ہے وہ جلدی پک جاتی ہے، تو یہ سنت ہے. غیر مسلم کو مسلمان ہونے کے بعد ختنہ ضروری ہے؟ بہتر ہے کروا لے، باقی مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کروانا ضروری نہیں، ختنہ الگ سے ایک سنت ہے، جس طرح داڑھی رکھنا سنت ہے، غیر ضروری بال صاف کرنا سنت ہے، ناخن کاٹنا سنت ہے. اب مسلمانوں کی اکثریت نے تو داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے، داڑھی بھی اسی طریقے سے سنت ہے جس طرح ختنہ کروانا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ داڑھی منڈے کو کوئی نہیں کہتے یہ مسلمان ہی نہیں بیٹھا ہوا، اور جس نے ختنہ نہ کروایا وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں بیٹھا ہوا. وہ ایک سمبل، نشانی، ریچولز ہیں، رسومات بنا دی ہوئی ہیں. باقی ختنہ کریں، بڑی عمر کا بندہ بھی ختنہ کروائے، یہ سنت ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی جب انہوں نے اپنے ختنے خود کیے تھے، اس وقت پہلی دفعہ ختنوں کا حکم آیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی ختنے کوئی نہیں ہوئے ہوئے تھے 80 سال کی عمر تک، تو مسلمان ہی تھے، بے فکر ہیں آپ. یہ بعد میں ایک شرعی حکم کے طور پر آیا، تو ٹھیک ہے کروا لیں. غزہ کی موجودہ صورتحال پر مسلم والے کی خاموشی عجیب سی ہے، کیا یہ جرم نہیں؟ بہت بڑا جرم ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہم نے تو پورا ایک کاؤنٹر نیریٹو دیا تھا 12 پوائنٹس کی شکل میں، اور ہم یہی کر سکتے تھے، وائزین کا یہی کام ہے کہ وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. باقی جن کے ہاتھ میں جو طاقت ہے باقی معاملات انہوں نے دیکھنے. قرآن مجید میں جو آیت ولایت ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ ولی ہے مومنین کا، اور رسول اللہ بھی ولی ہیں اور مومنین بھی، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. کیا یہ آیت حضرت علی کے لیے اتری تھی؟ جی، روایتیں کافی ساری موجود ہیں، ان کی صحت میں کلام ہے، لیکن اگر ان روایتوں کو کوئی صحیح مان لے تو تب بھی اس میں سے کیا نکالنا ہے آپ نے؟ ولی تو ہیں، اس کے بغیر بھی ولی ہیں، اس میں کون سی شک والی بات ہے؟ تمام اہل ایمان ایک دوسرے کے ولی ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں. اس سے مراد قطن یہ نہیں ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا تو وہ کسی دوسرے کی مدد کر سکتا ہے. جتنے مسلمان دنیا میں اس وقت موجود ہیں سب ایک دوسرے کے ولی ہیں. اس طرح نبی الاسلام کے جو ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھ موجود تھے، وہ آپ کے ولی تھے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی الاسلام نے حضرت حمزہ کو قبر سے نکالا ہو اور کہا ہو کہ چونکہ پہلی دو جنگیں بھی آپ نے جتائی تھیں حضرت علی کے ساتھ مل کے، تو اب خیبر میں بھی آپ ہی نکلیں قبر سے باہر. نہیں، جو دنیا سے چلا گیا وہ چلا گیا، دنیا میں موجود ہے تو بالکل ولی ہے، کوئی شک نہیں اس میں. بھانجی کی بیٹی جس کی عمر 22 دن ہے، اس کی والدہ وفات پا چکی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اور آگے لکھا میں لکھا یا کیا لکھا ہے؟ تو یہ ان کی بھانجی کی بیٹی ہے. ہاں تو آپ تو محرم رہیں گے، مسئلہ جو ہے وہ آپ کے بیٹے کا ہے. تو ٹھیک ہے، ابھی تو 22 دن کی ہے نا، تو 2 سال کے اندر اندر اس کو آپ محرم بنا لینا اپنا گھر والوں کا بھی. آج کل ایسے ٹیکے اویلیبل ہیں جس کی وجہ سے دودھ اتر آتا ہے, تو آپ اپنی وائف کو وہ ٹیکا لگوائیں اور پانچ مختلف اوقات میں وہ بچی جو ہے, بچی ہے نا, ہاں وہ بچی دودھ پی لے آپ کی بیوی کا, تو وہ پھر آپ کے جو اولاد ہے اسی عورت سے اس کے ساتھ حقیقی رشتہ اس کا قائم ہو جائے گا, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا ارزاد کا رشتہ اسٹیبلش, کہ تاکہ کل کو کوئی پرابلم کھڑی نہ ہو تو, اور کر لینا چاہیے بہتر ہے. خودکشی کرنے والے کی بخشش ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے, اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے, لیکن صحابہ کو نہیں روکتے تھے, خود نہیں پڑھتے تھے. ظاہر ہے ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی کو کبھی بھی خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے, اس سے اس عمل کو ایک پروموشن ہی ملتی ہے نا. لیکن خودکشی والے کے لیے دعائے مغفرت کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے, میں نے حدیث بھی بتائی تھی, مسلم شریف میں حدیث ہے. ایک صحابی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے, ان کو کوئی ایسا زخم تھا جس کی تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکے, انہوں نے اپنی رگ کاٹ لی اور وہ مر گئے خودکشی کی موت. ان کی وفات کے بعد ان کے قریبی ساتھی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا ہوا, انہوں نے کہا ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. البتہ انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے چھپایا ہوا تھا اور انہوں نے پوچھا اس ہاتھ کی کیا حالت ہے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا وہ ہاتھ درست نہیں کیا جس کو میں نے کاٹ کے خودکشی کی تھی, باقی حضور کی ایک خدمت کی برکت, آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کی برکت سے مجھے معاف کر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہاتھ تو نے خود خراب کیا تھا, اسے میں درست نہیں کروں گا. تو جب یہ خواب حضور کے سامنے بیان کیا گیا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تو اس کے ہاتھ کو بھی صحیح کر دے, تو حضور نے پھر ان کے لیے دعا بھی کی. یہ حدیث اصل ہے کہ خودکشی والے کے لیے دعائے مغفرت بھی ہو سکتی ہے, اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. ہاں ڈومیننٹ لوگ نہیں پڑھیں گے, میں نے بارہ بتایا, ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا دعوت اسلامی سے حفظ کر رہا تھا, 17-18 سال عمر تھی, تو اس نے تذاب پی کے خودکشی کر لی. وہ شروع میں جب میں اپنے گھر میں درس دیتا تھا 2008-09 میں, اس وقت وہ میرے گھر آیا کرتا تھا, تو میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا, حالانکہ جہلم کی تاریخ میں بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ ہوا. عموماً اس طرح کے جو نوجوان بچے ہیں ان کے بڑے جنازے ہوتے ہیں. صرف اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ ڈومیننٹ پرسنالٹیز کو جو مذہب کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں انہیں خودکشی والوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے, تاکہ یہ ایک پروٹیسٹ ہو, خاموش پروٹیسٹ ہو اس عمل کے خلاف. باقی لوگ پڑھیں گے, ظاہر مسلمان ہے, دعائے مغفرت بھی اس کے لیے بعد میں کر دی, تو وہ اپنی جگہ ہے. نہ چاہتے ہوئے اگر قبلہ کی طرف پاؤں ہو جائیں تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ پاؤں کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے, قبلہ کی طرف پیشاب کرنا گناہ ہے اور تھوکنے کی ممانعت ہے, پاؤں کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بچنے میں عافیت ہے, شرعی گرفت کوئی نہیں. قضا نماز پڑھنے کا طریقہ, وہی طریقہ جو ادا نماز پڑھنے کا. مسجد میں نماز ادا کرنے کا دل نہیں کرتا تو گھر میں ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ جی مسجد میں ہی پڑھنی نماز مرد میں, کسی اور مسجد میں چلے جائیں جس میں آپ کا دل کر جائے. نمازوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے؟ مثلا میں زہر کی نماز میں مصروف ہوں اور ارادہ کر لوں کہ عصر کے ساتھ ملاؤں گا, لیکن اثر بھی نکل جائے, تو اس صورت میں مغرب کے ساتھ نہیں. جی اتنا لمبا نہ جاؤ, نمازیں صرف تین اوقات میں ہی پڑھی جا سکتی ہیں, فجر الگ پڑھنی ہے, زہر اثر جمع ہو سکتی ہے, مغرب عشاء جمع ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ زہر اثر مغرب عشاء کو اکٹھا آپ جمع کرنا شروع کر. نمازیں جمع کرنے کا طریقہ میری ویڈیو دیکھ لیں. شیعہ اور سنی کی اذان میں فرق کیوں ہے؟ ظاہر ہے جس طرح باقی چیزوں میں فرق ہے, بدعت داخل کی ہوئی ہے, سنیوں نے ساتھ درود شریف جوڑ لیا ہے, شیعہ نے حضرت علی کو بیچ میں داخل کر دیا ہوا ہے, یہ بدعت ہے. باقی وہ جو پڑھتے ہیں نا حی علی خیر العمل, وہ روایتیں اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں, سنن کبری البیہقی کے اندر, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. مسئلہ جو ہے یہ بعد میں جو انہوں نے خلافت والے معاملات جوڑے ہوئے. میری دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی نے عدالت سے خلع لے لی ہے. جی ظاہر ہے یہی ہوگا, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ دوسری شادی شوق سے کریں لیکن نیٹ ایک ہی رہے گی آپ کے پاس. یہ تو ہونا تھا, آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہوتی تو آپ کو پہلے ہی پتا چل جاتا کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے. تو جو عدالت سے خلا لینے کے لیے اس نے, ظاہر ہے تو آپ نے اس کو غلام تو نہیں بنا کے رکھنا, تو جائیں عدالت میں اور جا کے اپنا مقدمہ لڑیں, باقی آپ جانے اور آپ کی بیوی جانے. تو رہا شرعی مسئلہ, تو صرف اس بنیاد کے اوپر اس کا خلا لینا یا طلاق ڈیمانڈ کرنا بالکل غلط ہے. آپ کا شرعی حق ہے دوسری شادی کرنا. اب مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ اور کیا چیزیں ایسی جڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنی ناراض ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کوئی خون کے ذریعے خط لکھ کے کوئی اس وقت وعدے کیے ہوئے ہوں جو آپ نے توڑ دیے ہیں, تو یہ تو دوسری طرف کی سٹوری سنیں گے تو پتا چلے گا نا کہ آپ نے کام کتنے بڑے لیول کا ڈالا ہے. تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ نے یہ بھی کمٹمنٹ کی ہوگی, اگر میں نے دوسری شادی کی تو ٹھیک ہے پھر تو بے شک مجھے چھوڑ کے چلی جانا, یہ بھی ہوتا ہے نا اس وقت. یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے. باقی شرعی اعتبار سے آپ دوسری کیا تیسری چوتھی شادی بھی کریں, اس کی بنیاد پہ آپ کی بیوی آپ سے طلاق نہیں لے گی. اگر کوئی مسلمان بھائی نماز پڑھ رہا ہو تو کتنے فاصلے سے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ بالکل گزر ہی نہیں سکتے. یہ فاصلوں کا اگر معاملہ ہوتا تو سترے کا کانسیپٹ ہی نہ آتا. یہ جو مولانا اسحاق صاحب نے یا باقی علماء نے اس طرح کی خود سے کیا سرائیاں کی ہیں کہ جی آپ بس جہاں وہ سجدہ کرتا ہے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں, اگر اتنا سادہ معاملہ تھا پھر تو سترا ہونا ہی نہیں چاہیے. پھر تو حدیثیں یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کے آگے سے گزر جایا کرو, صرف سجدہ گاہ کا خیال رکھ لیا کرو. یہ تو کہیں نہیں ملتا. ملتا تو یہ ہے کہ سترا رکھو, اور سترا ہونے کے باوجود سترے اور اس بندے کے درمیان سے کوئی گزرے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اسے روکو, نہ رکے تو لڑو, وہ شیطان ہے. سترے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے آپ نہیں گزر سکتے جب تک کہ ایک ہاتھ یعنی ڈیڑھ فٹ اونچی چیز نمازی کے سامنے نہ ہو, پھر آپ اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. اگر یہ ہو کہ جہاں وہ سجدہ کر رہا ہے اس کے آگے آگے سے گزر سکتے ہیں, پھر تو سترا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اسلام میں. اسلام میں تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں. صرف یہ خیال رکھ لیں کہ جہاں پہ سجدہ کر رہا ہے اتنے اسے کو چھوڑ دیں, آگے سے گزرتے ہیں. تو یہ تو کہیں ضعیف روایت میں بھی نہیں بات آئی, بلکہ اس قدر عذاب ہے کہ 40 سال تک انتظار کرے وہ شخص اگر وہ عذاب جان لیتا. سننے میں ماجہ میں حدیث موجود ہے, بخاری مسلم میں بھی ہے. وہ راوی کہتا ہے میں بھول گیا ہوں کہ 40 سال کہا تھا 40 دن, ابن ماجہ میں 40 سال. 40 دن بھی ہوں تو بہت زیادہ. اور یار 40 سیکنڈ کی نماز ہوتی ہے, تھوڑی دیر رک جاؤ. سترے کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. سترا ضروری ہے. بخاری مسلم میں ہے نبی اسلام جب عید کی نماز کے لیے بھی جاتے تھے, ایک صحابی آگے نیزہ اٹھا کے چلتا تھا میدان میں, پہلے وہ نیزہ گڑا جاتا تھا, اس کا سترا بنایا جاتا تھا, پھر نبی اسلام نماز پڑھتے تھے. سترے کا اتنا اہتمام تھا. سترا سامنے ہوگا تب بھی آپ کے آگے سے کوئی گزر سکتا ہے, اور وہ بھی سترے کے دوسری طرف سے, سترے اور آپ کے درمیان سے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا جی دو صفحے چھوڑ کے گزر جائیں. ایک ضعیف روایت ملتی ہے اور وہ بھی کسی کام کی نہیں. اس میں ابو داؤد میں الفاظ ہے کہ نمازی کے آگے سے اتنے فاصلے سے گزرا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک پتھر اٹھا کے زور سے پھینکے جتنی دور جائے گا, ہاں اتنے حصے کو چھوڑ کے اس کے آگے سے. لو سامو اے لکھے جی پھر. ہاں صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق نماز میں ہاتھ باندھتے وقت ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا اور آپ ہاتھ بازو کے اوپر رکھتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا, ہاتھ شریعت میں یہاں سے لے کے یہاں تک بھی ہاتھ ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک بھی ہاتھ ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک بھی ہاتھ ہے. یہ پورے کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے. باقی جس طرح پھر ہم اس کی باریکی بیان کرتے ہیں, جس طرح آپ نماز کا قیام ہے, ثنا بھی قیام ہے, سورہ فاتحہ بھی قیام ہے, اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھی قیام ہے. لیکن جب آپ تفصیلات کرتے ہیں پھر آپ بتاتے ہیں کہ قیام میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس طریقے سے یہ پورا بھی ہاتھ ہے, اتنا بھی ہاتھ ہے. چور کے ہاتھ جب کاٹے جائیں گے ادھر سے کاٹے جائیں گے, اگرچہ ہاتھ اس کو بھی بولا جاتا ہے. لیکن جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں عربی میں انگلیوں سے لے کے کلائی تک رزق کہلاتا ہے. ایک کلائی کو کف کہا جاتا ہے, کف سے لے کر کلائی سے لے کر کونی تک اس کو ساعد کہا جاتا ہے، اور انگلیوں سے لے کر کونی تک اس کو زرہ کہا جاتا ہے، ہے تینوں ہاتھ ہی ہیں. تو بخاری میں واضح الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھا. اب ہمارے جو شیخ تھے زبیل عزیز صاحب، انہوں نے تو میرے انٹرویو میں یوں ہاتھ رکھ کے بتایا، انہوں نے کہا یہ پوری زرہ یوں بنتی ہے. انہوں نے کہا اگر کوئی یوں رکھتا ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ زرہ کا یہ والا حصہ کیوں چھوڑ دیا، اس میں تو زرہ کے الفاظ ہیں. باقی سن نسائی میں جو حدیث ہے اور ابو داؤد میں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رزق ساعد اور بائیں رزق کف اور ساعد پر رکھا، تو وہ پورے کا پورا ہاتھ اگر آپ یوں رکھتے ہیں تو یہ والا ساعد کا حصہ چھوٹ جائے گا. تو یہ پورے کے ہاتھ کو یوں رکھنا یہ بالکل درست ہے. اگر کوئی یوں رکھنا چاہتا ہے تو یوں رکھ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ہم تو ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھنے کے قائل ہیں، اس کو کوئی جھگڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جماعت کے دوران اگر دیر آنے کی وجہ سے ایک رکعت رہ گئی اور رکوع میں شامل ہو جائیں تو کیا رکعت ہو جائے گی کہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ جی اکثریت کی یہی رائے ہے اور ہم نے اس پہ رجوع بھی ریکارڈ کروایا کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. صرف امام بخاری کا تفرد ہے، باقی پوری امت سنی ہو شیعہ ہو، چاروں فقہ کے بڑے امام ہو، سب رکوع میں رکعت ملنے کے قائل ہیں، لیکن اس کی روٹین نہیں بنانی چاہیے. مجھے گردوارے، مندر اور پرانی مسجدیں دیکھنے کا شوق ہے، ٹھیک ہے جائیں، لیکن امام صاحب کہتے ہیں مندر یا گردوارہ جانے سے گناہ ہوتا ہے. اگر وہاں وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو وہ گناہ ہے، ویسے آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، کیا مندر وزٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایک ہسٹوریکل پلیسز کی صورت میں آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو لوگ نئے نوٹوں کا کاروبار کرتے ہیں، 100 کی کاپی 1300 کی بھیجتے ہیں، بالکل سود ہے جی، پیسے کے بدلے پیسہ. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے. نیو نوٹس کا بزنس آپ لکھیں، میں نے بتایا کہ بھائی ورت تو اس کی ایک ہی ہے نا، 100 کا نیا نوٹ ہو یا پرانا قیمت تو اس کی ایک ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں جی مجھے 100 کا پرانا نوٹ دو اور ساتھ 10 روپے دو تو میں تمہیں 100 کا نیا نوٹ دوں گا. تو آپ کیا کر رہے ہیں، 110 لے کے 100 دے رہے ہیں، پیسے کے بدلے پیسہ لے رہے ہیں، تو یہ سود ہے. ایک صورت اس کی جائز ہے، اگر وہ ہار بنا کر ویلیو ایڈیشن کی جائے پھر ٹھیک ہے. مثلا اگر ایک شخص نے 5000 کا ہار پہنا ہوا ہے لیکن نوٹ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں 4000 کے، اس ہار کی قیمت ہے 5000، اوپر کا 1000 اس لیے ہے کہ وہ نوٹ باقاعدہ اسٹیپل کر کے ارینج کر کے اس کو آپ نے مینج کیا، اس پہ آپ نے ویلیو ایڈیشن کی ہے، محنت کی ہے، تو یہ بالکل درست ہے. اس طرح کا جو نئے نوٹ کا کاروبار ہے وہ درست ہے، لیکن صرف نوٹ کے بدلے نوٹ جو اکثر آپ کو اڈوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ نئے نوٹ لے لیں پرانے نوٹ دے کے اور اتنے پیسے ہمیں فالتو دیں، یہ بالکل سود ہے. حکومت ہر عید کے موقع کے اوپر تمام بینکوں کی جو بڑی برانچز ہیں ان میں باقاعدہ نئے نوٹ بھیجتی ہے، کوئی بھی پاکستانی شہری اپنا شناختی کارڈ دکھا کر نئے نوٹ لے سکتا ہے پرانے نوٹ دے کر. عید کے موقع کے اوپر وہ یہ انسینٹیو دیتے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کے جو پاکستانی مسلمان بھائی ہیں نا وہ نوٹ جو بینک میں کام کرنے والے لوگ ہیں حرام خوری کرتے ہیں، عوام کے حصے کے نوٹ لے کے وہ باہر مہنگے کر کے بیچتے ہیں، اور اس وجہ سے عام بندے جو ہے اس سے محروم رہتے ہیں. اسلام کی بیسکس کیا ہیں؟ کیا عقائد قبر میں پوچھے جانے والے سوال؟ اس میں تو ان کو ہی فالو کر کے نجات مل سکتی ہے. او بھائی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اسلام کے اندر، 24 گھنٹے کی زندگی جو آپ نے گزارنی ہے اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری سیکھنا، ان پہ عمل کرنا ضروری ہے. کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آخرت میں نجات پا جائے. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، باقی اگر آپ اسپیسیفکلی سوال کر رہے ہیں تو اس کا جواب نبی علیہ السلام نے دیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. اسلام کی بیسکس 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے گواہی دینا توحید کی اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا، دوسری چیز 5 وقت کی نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکات دینا، چوتھی چیز اگر استطاعت ہو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے. یہ ہے بیسکس، لیکن اس کے ساتھ جڑی بھی جتنی چیزیں ہیں اگرچہ اس میں ذکر نہیں ہے وہ شامل ہیں. مثلا نماز کا ذکر کیا، وضو کا غسل کا ذکر نہیں ہے اس میں موجود حدیث میں، لیکن وہ امپلائیڈ ہے. حج کا ذکر کیا لیکن ساتھ اس کے احرام کا، باقی طواف کعبہ کے کیا چکر لگنے ہیں وہ ساری چیزیں وہ نہیں موجود، لیکن وہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر. شارٹ کٹ کوئی نہیں جی. ترمذی کی حدیث میں قرآن والے بیت کے پکڑنے کا ذکر ہے. یہ روایتیں کمزور ہیں جی جو آپ نے ذکر کی ہیں. شیخ البانی نے ضعیف جمع ضعیف کر کے انہیں حسن یا صحیح درجے تک پہنچایا ہوا ہے. ہمارے نزدیک یہ روایتیں کمزور ہیں. صحیح روایت وہی ہے جو غدیر خم کی ہے. یہ میں نے مولانا اسحاق صاحب کا جب انٹرویو کیا تھا پہلا سوال ہی ان سے یہی ڈسکس کیا تھا. اس میں کہا تھا انہوں نے کہ بیٹا وہ جو حدیثیں ہیں جن میں اہل بیت کو بھی پکڑنے کا حکم ہے وہ روایتیں بھی کمزور ہیں, بات سچی کرنی چاہیے. یہ جملے ان کے سٹارٹ میں وہ انہی روایتوں کا ذکر کر رہے تھے. اگر گھر والے سنت پر عمل نہ کریں تو بندہ گھر چھوڑ کر جا سکتا ہے. گھر چھوڑ کے کیوں جانا ہے بھائی آپ نے؟ آپ گھر میں رہ کے سنت پہ عمل کر کے ایسے سراپا سنت بنے کہ آپ کے گھر والے آپ سے امپریس ہو کے دین کی طرف آئیں. گھر چھوڑ کے آپ نے کیا جانا ہے؟ عمل وہ نہیں کر رہے, آپ کو گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہاں اس صورت میں کہ آپ کو وہ دین پہ چلنے سے روکیں اور آپ کے لیے کوئی اور چارہ نہ ہو, مجبوراً گھر سے ہجرت کرنی پڑے, وہ الگ بات ہے. نماز اور صبر سے مدد طلب کرو, اس آیت میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا جواز ہے. یہ میں نے کافی دفعہ بیان کیا, کوئی غیر اللہ سے مدد کا نہیں. نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو, نماز اور صبر سے مدد مانگو یہ تو نہیں لکھا ہوا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو, نماز اور صبر سے مدد مانگو نہیں ہے. سمجھ رہی بات کی؟ پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی تو یہ جو لوگ آپ کو پٹی پڑھاتے ہیں انہوں نے کبھی کہا ہے المدد یا نماز المدد یا صبر, کہیں سنے آپ نے؟ اور یار جو مرے ہوئے بابوں کو پکار رہے ہیں وہ بھی یہ بیوقوفی نہیں کرتے المدد یا نماز. اور دوسری بات اس کے ساتھ لکھا ہے جب یہ آیت آئی نا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ساتھ آیا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالی ساتھ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے, یعنی جو صبر کرتے ہیں اللہ کی مدد ان کے لیے آ جاتی ہے. تو یہ غیر اللہ سے مدد نہیں ہے, نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد ہے, یعنی نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنا بالکل درست ہے. نیک اعمال کو نہیں پکارنا کہ یا نماز میری مشکل کشائی فرمائے, یا صبر المدد, یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں ہمارے علماء کے علمی لیول کا کہ ان بچاروں کو اس آیت میں سے کیا سمجھ آتا ہے. توحید سے متعلق 10 دھوکے, میری ایک ویڈیو ہے اس میں میں نے ایک دھوکہ یہ بھی بتایا جو یہ دھوکہ دیتے تھے. پھر میں نے اپنی زندگی میں توحید کے حوالے سے کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں, دعا صرف اللہ ہی سے باقی ویڈیوز. کچھ مہینے پہلے میری جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے نا شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ, میرے سارے توحید کے لیکچرز ایک طرف ہیں, وہ میں نے ایک طرف ذرا اس سٹائل میں توحید بیان کی ہے جو توحید کا ایک تقاضا ہے, اور اس میں میں نے کوئی لحاظ نہیں کیا, بالکل اپنی انٹینسٹی میں ایک ایک چیز بیان کی ہے. اس میں بھی میں نے یہ سارے وسوسوں کا ذکر کیا ہے. یہ ساری کہانیاں ان کی پٹ چکی ہیں بھائی. کبھی کوئی بات کرتے تھے جی امی سے روٹی نہ مانگے, اب لوگ امی کو بھول گئے ہیں جب سے میں نے کہا کہ جی غوث پاک کو فون کرو دو نیسلے دی بوتلیں بھیجو. آپ اپنے دوست کو فون کریں وہ نیسلے کی دو بوتلیں بھیج دے گا, غوث پاک نہیں بھیج سکیں گے کیونکہ وہ قبر میں ہے, دوست قبر سے باہر ہے. اس کا مطلب ہے تمہارے سمجھدانی میں کوئی فرق ہے. یہ جو سامنے اسباب ہوتے ہیں وہ تو قرآن میں حکم ہے, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. ظاہری اسباب کو غیر اللہ کی مدد نہیں کہا جاتا, یہ وہ مدد ہے جو اللہ نے آپ کو مانگنے کا حکم دیا ہوا ہے. چھوٹے بچے نے ماں سے ہی کھانا مانگنا ہے, ماں کا ہی دودھ پینا ہے, ماں نے ہی اس کی پرورش کرنی ہے, یہ غیر اللہ کی مدد نہیں ہے, یہ اسباب ہے. لیکن ماں جب قبر میں چلی جائے گی تو چھوٹے بچے نے قبر پہ جا کے ماں سے نہیں مانگنا, نہ ماں نے دودھ پلانا ہے, جو باہر اسباب ہے وہ اختیار کرے گی. مثالیں یہ دیتے ہیں فزیکل ورلڈ کی, اور عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں شیطانی ورلڈ کے. روحانی ورلڈ تو نہیں ہے, وہ شیطانی ورلڈ ہے, بالکل غلط. ان ساری چیزوں کو میں نے اللہ کے فضل سے ایڈریس کیا. لیں جی آپ کا پورا صدہ اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا, کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے.